السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 13 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 68 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جس حدیث میں ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو, اس حدیث کے آخر میں حضرت عثمان بن عفان کا ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا موجود ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی ایک رات میں. حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمذی کے اندر, ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہے لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے. میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درائتن بھی دیکھیں کہ عقلن یہ چیز پوسیبل بھی ہے کہ نہیں, کرامت کی کیٹاگری سے ہٹا کے. اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی. اس کے برعکس ہمیں جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے. ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم, جس کے اوپر امت متفق ہے. اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں, جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تاویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی ہوئی. انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے. اس وجہ سے پھر غلام عثمان ظہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر نا اسے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن جواز کی حد تک. حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور قرآن کا مقصد فہم ہی حاصل کرنا ہے, مطلب یہ کوئی 100-150 سموں کی کتاب تو نہیں ہے, یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے. تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی الاسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, 8 قرآن پڑھتے تھے جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں. بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے, آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟ ہم تو ویسے اس 1 کو بھی یعنی درائتن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید کوئی ایسی کوئی موسم سرما کی کوئی ایسی رات آ گئی ہو جس کے اندر یہ پاسبل ہو, ادروائز اگر آپ ایک نارمل سپیڈ میں بھی قرآن پڑھیں تو 15 سے 20 منٹ تو ایک پارے کے لیے چاہیے. اور اگر آپ اس کی قرات کا اہتمام کر کے پڑھیں تو میرے خیال ہے 1 گھنٹے میں ایک پارا مکمل ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ہاں جو قیام اللیل ہو رہا ہوتا ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, اور پڑھتے وہ کتنا ہے, 1 یا 1.25 پارا. تو آپ مجھے بتائیں ایک رات میں 30 گھنٹے تو نہیں ہوتے. آدھا گھنٹہ بھی لگا لے تو 15 گھنٹے کی بھی کوئی رات نہیں ہوتی، کوئی سردیوں کی بھی کوئی لمبی سی رات بھی نکال لیں تب بھی 15 گھنٹے کی نہیں بنتی۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسے کور کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام گڑبڑ ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ بعض اوقات راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور پھر جو بندہ روٹین میں پڑھتا رہے وہ آپ جو مرضی کر لیں، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی میں استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے ایک رات میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے سوائے فضائل مال کے بزرگان دین کے انورٹڈ کامز میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ دو اعتبار سے تہائی قرآن کے برابر ہے، ایک تو قرآن کے جو تین بنیادی عقائد ہیں نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی ساری اس کی کورالریز ہیں۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ عقیدہ رسالت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے تعارف کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ توحید کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، اور فکر آخرت سے متعلق یا آخرت کی جواب دہی سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، اسی میں عذاب قبر وہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تین بنیادی مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب فرشتوں پر ایمان، ظاہر ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں، توحید میں ہی داخل ہو جائے گا۔ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، وہ عقیدہ رسالت میں آ جائے گا۔ اس اعتبار سے تہائی قرآن ہے سورہ اخلاص، کہ توحید کا ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص، اور توحید قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے ایڈریس کرنے کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی ایک تہائی ہے کہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اگر اس طرح کوئی 8 قرآن روزانہ کے پڑھتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا مذاق ہی بنے گا نا، اور پھر آپ اسے کرامت بنا کے پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں حاصل تھی، جو آپ بعد کے لوگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں نا وہ اپنے نبی کی قرات سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا، اتنا تھا کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آدھی رات کر لیں، چلے تھوڑا بڑھانا اس سے کر لیں، نہیں تو تہائی رات، پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہیں جہاد اور قتال کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ قیام کو کم کریں۔ تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ یہ جو 5 وقت نمازوں کا شیڈیول ہے یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے، مکے کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو مکی دور میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا وہ رات کو قیام اللیل تھا، اس میں قرآن پڑھنا، کوئی 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا۔ لیکن وہ قیام اللیل آپ والا نہیں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے والا، نہ نہ، بعض اوقات پوری رات، بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، نارمل تھا۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بکھاتا، ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ میں نے 70 سے زیادہ سورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی، یعنی 114 میں سے 70 سورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جو شروع کے 10 مسلمانوں میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے 70 سورتیں حضور کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی، وہ قیام اللیل کی وجہ سے. عرب کی کرامنگ تو بڑی کلاس کی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا اس میں انہوں نے جو میں جتنی کی ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کی آنر ہے. آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متکبر ہے. یا جہانگیر خان کہتے ہیں کہ جی میں 500 سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں، یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص 500 دفعہ کھیلے اور ہارے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر فتوی نہیں لگاتا تھا کہ تم متکبر ہو گئے ہو. تو صحابہ کرام علی مردوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی الاسلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں، وہ کہتے ہیں جی ایک دن کے وقت ایک رات کے وقت، تو یہ 30 روزے ہو گئے، تو 60 قرآن اور ایک تراویوں میں بھی. تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تراویح میں کون سا قرآن سن رہے تھے، نہیں وہ تراویح بھی پڑھتے سن جماعت نہ، بس وہ ایک ساتھ بنایا ہوا. تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور یہ فضائل مال میں لکھا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیلم میں ہی تبلیغی مرکز بھی ہے. ایک دفعہ میں زور کی نماز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گیا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. زور کی نماز وہ عموماً لیٹ پڑھتے ہیں، تو گرمیوں میں سنت ہے زور کی نماز کو لیٹ پڑھنا. تو میں کبھی کبھار وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جن دنوں میں پبلکلی اس طرح جایا کرتا تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو زور کے بعد وہ فضائل اعمال سے درس کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، تعلیم جسے کہتے ہیں. تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے، یعنی 10 سال سے کم عمر تھی دونوں کی اس وقت، تو وہ فضائل اعمال سے وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک بزرگ جو ہے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے اور یہ سب کچھ نا. اب میں یعنی وہ سن رہا تھا، مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ بھی نہ یہ سوچ رہے ہوں، اور میرا خدشہ درست نکلا. جب واپسی پہ موٹر بائک میں نے نکالی تو میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ کوئی 8 قرآن پڑھ لے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے وہ اس وقت تک 3 دفعہ تو قرآن ناظرہ وہ کمپلیٹ کر چکا ہوا تھا. اب اس کو تو نہیں آپ دھوکہ دے سکتے کہ بھئی یہ کرامت ہو گئی یا کوئی ٹائم بڑھ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دو، جو باقی باتیں ہیں وہ آپ لے لو. یہ آپ نے امت کو ایجوکیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ. یہ کہانیاں لکھ کے مر چکے ہیں، مصیبت ڈال گئے ہیں پچھلوں کو. اور پھر جب ہم ان لوگوں کی باتوں کا انالیسس کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بزرگوں نے خود مذاق اڑایا. اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جی 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا، اور نہ ٹوائلٹ گئے. تو وہ بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے. کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا. اور کہتے ہیں کرامت ہے. کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا. اسی طریقے سے آپ مطلب عجیب و غریب یہ کہانیاں تو آپ کو ہر دوسری جگہ سننے کو ملیں گی کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے یہاں ہوتے تھے اور نماز مکے پڑھ لیتے تھے، مدینے جا کے پڑھ لیتے تھے، ان کی یہ پرواز ہوا کرتی تھی روحانی پرواز اور یہ وہ. ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے تو ہم قریب ہی آ جائیں. اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے. نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور غوث قطب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس طرح اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں نے. ٹھیک ہے تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے، اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے ڈیوٹیاں لگی ہیں نا جی. اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث قطب ابدال کی طرف. تو تمہیں بھی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے، تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئے، تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے. آپ کا کلیم ہے نا، اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں. تو وہ بات وہاں سے میں نے شروع کی تھی، ہم تو بالکل ایگری نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، اور یہ عقلن بھی محال ہے. ہو سکتا ہے رابی کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو، نہ یہ کوئی روٹین والا معاملہ پاسبل ہے، نہ ہم ان روایتوں کی بنیاد پہ ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ جو چیز واضح قرآن کے اسلوب کے، بخاری اور مسلم کے اسلوب کے خلاف ہے ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، بالکل قطن نہیں. قرآن میں واضح ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے نبی قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشى، یہ تو نصیحت ہے صرف اس کے لیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. یعنی ہاں آپ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں اپنے آپ کو مت ڈالیں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کر رہے، یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے آپ اسے ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. سیذکر من یخشى ویتجنبہ الاشقى، نصیحت اسے کریں جو ڈر رکھنے والا ہے، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، اس میں مشقت تبلیغ والی بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بس قرات اس وقت تک کرو جب تک کہ طبیعت ساتھ دے، جب نیند کا غلبہ ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو چھوڑ دو. اب مجھے بتائیں اس طرح کی مشقت کو اٹھا سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو کہانیاں سنائیں گے جی ایک ٹانگ پہ 15 سپارے اور دوسرے پہ 15، بغلے بڑے سن. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں، دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. ویسے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو جب وہ دائیں پاؤں پورا اٹھاتے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے کتنے دماغ گیا ہے. کہنے نہیں کلا ہے نماز دا اے سجا انگوٹھا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم یہ بات کریں تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ مشقت نہیں ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے. آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا, تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی, نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے. یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا, اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو. آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے. ہاں, فضائل مال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, سورہ طہ کی, یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرآت جاری رکھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نعوذ باللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے. نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اور دوسرا, یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ یہاں مشقت سے مراد ہے تبلیغ کی مشقت, کیونکہ اگلے الفاظ دیکھیں, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرۃ لمن یخشا. یہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے, یہ تو صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کیا اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے. یعنی نبی علیہ السلام کو تبلیغ کے اعتبار سے یہ بات کی جا رہی تھی, نہ کہ اس اعتبار سے جو یہ لوگ مانا لے رہے ہیں. وہ بھی کرالری کے طور پہ درست ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد کی بات ہے, تاویل خاص میں تو یہ اس معاملے میں تھی لیکن فضائل مال میں انہوں نے لکھ دیا. اور ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل مال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے, یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے, مرض بھی ذہنی, چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی, جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی, بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کو ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں, یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے, پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا, فضائل اعمال, فضائل حج, فضائل درود, یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں, میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا اور میں نے کہا کہ اچھا. آگے الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ بھی ہوئے, یعنی جو میں لکھ رہا ہوں اگر یہ شیخ کو نہ بھی پسند آیا میرا نصاب, ویسے پسند آیا, وہ آج تک پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. ہاں, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ قرآن میں نے اس لیے وحی کیا تمہاری طرف تاکہ تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤ اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے. آج بھی آپ رائے ونڈ چلے جائیں, قرآن کا ترجمہ نہیں رکھا ہوا انہوں نے, اپنا بھی نہیں رکھا ہوا شریف تھانوی کا. جی اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے جب ان کے سٹال والے سے پوچھا نا, رائے ونڈ اجتماع میں گیا, یہ بات ہے 2 نومبر 2007 کی, تو آج بھی بائی چانس نومبر کا ہی مہینہ ہے, آج 13 نومبر 2022 ہے, تو میں کتنی پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں حضرات, کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب یہود و نصارہ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے, جو انہوں نے ٹیمپرڈ کتابوں کی فارم میں, اور آپ کہہ رہے ہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے. نہیں جی, وہ فرقوں کا اختلاف. تو میں نے کہا آپ احمد بریلوی کا بھی ترجمہ رکھ لیں, آپ اشرف تھانوی کا بھی رکھ لیں, آپ جونا گڑی کا بھی رکھ لیں, سید فرمان علی شاہ کا بھی رکھ لیں. تو زبانی پڑھنے کے اوپر زور دیا میں, تو اس میں لکھا وہ اوراق جو ہیں وہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تو تب بھی میرے خالی ایام تو اس با برکت مشغلے میں صرف ہو ہی جائیں گے. وہ کہتے ہیں چلو میرا ٹائم تو پاس ہو جائے گا, ادھر جو کچھ نہ بھی نکلیا, جو کتاب ٹائم پاس کرنے کے لیے لکھی گئی ہو آج اس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ آنر کے طور پہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں اذان نہ ہو رہی ہو اور اللہ کے ساتھ اس کے محبوب کا نام نہ بولا جا رہا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورفعنا لک ذکرک کے تحت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ دنیا کے کسی حصے میں فضائل اعمال نہ پڑی جا رہی ہو، یہ کوئی آنر کی بات ہے، اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. اور پھر پکی بور لگائی ہے انہوں نے کہا کہ جی کوئی کہیں غلطی سے بھی نہ کوئی قرآن کھول لے، انہوں نے کہا جی اس کے لیے تو 15 علوم چاہیے، اور اس میں بھی 14 علوم کے بعد ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں 14 کوئی حاصل نہ کر لے، انہوں نے لکھا 15واں جو ہے وہ بھی ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ، یعنی وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے، وہ یعنی کسبی نہیں، آپ حاصل نہیں کر سکتے، نہ کرنے لی گال ہوئی نا، روند مارنے لی گال ہوئی نا. تو وہ لکھا وہ بھی ہے 15واں، یعنی اگر آپ کہنا میں نے 14 علوم حاصل کر لیے ہیں تو وہ 15 تو آپ کا ڈینائی کر ہی دیں گے کہ یہ تو یار صرف علماء دیوبند کو مل سکتا ہے، بریلوی کہیں گے یہ صرف بریلوی علماء کو مل سکتا ہے، وابی کہیں گے صرف وابی علماء کو مل سکتا ہے، شیعہ کہیں گے صرف شیعہ علماء کو مل سکتا ہے. آپ لاکھ انہیں قرآن سے دکھائیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک سورت میں اس بات کو ریپیٹ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ آپ لاکھ بتائیں، آپ وہ ان کے اوپر سے گزر جائے گی، کیونکہ ظاہر ان کو ایک گیئر الٹا لگ گیا نا. اور پھر اس پہ ترہ انہوں نے اور پکا کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی مطلب جب سمجھے گا نہیں تو لوگ پوچھیں گے یار پھر قرآن نازل کس لیے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ان کو نا آپ اس طرف لگا دو کہ یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب. اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ سائیڈ بینیفٹ ہے. مجھے بتائیں ایک بندہ یہاں سے حج کرنے جائے اور وہ کہے میں نے جہاز کا سفر کیا، راستے میں مجھے یہ سینریز نظر آئی، تو مقصد اس کا حج کرنا ہے یا وہ جہاز میں بیٹھ کے سیر کرنا اور سینریز دیکھنا ہے؟ لیکن وہ بینیفٹ تو حاصل ہوگا. وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ مزہ نہیں آئے گا، کہاں 4 مہینے کا پیدل سفر مشکلات میں گھرا ہوا، تکلیف میں گھرا ہوا، اور کہاں 4 گھنٹے کی اب رہ گئی ہے وہ فلائٹ اسلام آباد سے جدے کی، کہاں 2 دن اور 1 رات کا سفر جدے سے لے کے مکے تک کا، اور کہاں 50 منٹ کی ڈرائیو. تو وہ تو ہے لیکن مقصد حج و عمرہ کرنا ہے، مقصد سیر کرنا تو نہیں ہے. قرآن کا مقصد جو ہے وہ تو تذکیر ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ میں نے قرآن اس لیے تم پر وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے ڈر سنا دو، اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے اس کو انسٹرومنٹ آف دعوت نبی الاسلام کی قرآن ہے. اب وہ فضائل مال میں انہوں نے کیسے جان چھڑوائی اس سے؟ انہوں نے کہا جی احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. کڈی وڈی کہانی ہے یار، یعنی یہ پیکج اگر آفر ہونا ہوتا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آیا جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ. وہاں اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا کہ نہیں میں بعد میں امام منیفہ کو بھی 100 دفعہ زیارت کروانی ہے، امام بن حنبل کو بھی کروانی ہے، خواب والا پیکج ہے وہ لے لو. ہاں خواب والا پیکج نبی الاسلام کے لیے ہے، وہ جامع ترمذی میں موجود ہے، نبی الاسلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں اس کا نمبر 748 ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں خود پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. یہ اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے انڈورس کیا ہے، اور امام ترمذی نے سند کی ضرورت نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا ہوا ہے، اور انہوں نے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. وہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، وہ آپ الگ سے دیکھ لیں. کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے دیکھا اور انہوں نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز، سب سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا. ظاہر ہے بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہاں پڑھے پڑھائے نہیں, سیکھے اور سکھائے. سیکھنا سکھانا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی قراءت کرنے کا فن سیکھیں, اس کی تعلیمات کو سیکھنا بھی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا, میں نمبل اب کہانی لکھی ہے وزائل مال میں, اب کیا کریں, مجبوراً شرم آتی بیان کرتے ہوئے بھی. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری کتاب, تو عام نمبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ انہوں نے سمجھا کہ عام نمبل کو دیوبندی مولوی تھا یا کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی بسرا اٹھانے والا تھا, جس کے دماغ میں فوراً آیا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کس کو انکار ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف الگ سے ایک حرف ہے, لام الگ سے ہے, میم الگ سے ہے. اب یہ الف لام میم سے مراد حروف مقطعات بھی ہو سکتے ہیں, اور الف لام میم سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے. علم تارا کیف فعل ربو کا بھی اصحاب الفیل, دونوں معنی درست. لیکن نبی علیہ السلام نے بیسیکلی یہ بتایا کہ ہر حرف میں 10 نیکیاں, اس سے کس کو انکار ہے؟ وہ تو سائیڈ بینیفٹ ہے. مجھے بتائیں کہ عام نمبل یہ کیسے جرت کر سکتے تھے اور پھر آگے سے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے پڑھو خواہ بغیر سمجھ کے. نعوذ باللہ, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں امت کو کوئی اور بات بتا رہا ہے اور عام نمبل کو خواب میں آ کے کوئی اور بات بتا دی ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں خوابوں کا دین اور ہے, کتابوں کا دین اور. عام نمبل کو کیسے اللہ تعالیٰ خواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ قرآن میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں آیات ہیں, لیکن اس کا ایک بڑا آپ سمجھ لیں کلائمیکس سورہ سعد میں ایک آیت ہے, بڑی ایکسٹرا آرڈنری آیت ہے, وہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دے گی کہ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے. آیت نمبر 29 سورہ سعد, سورت نمبر 38 آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب یعنی قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ہماری طرف سے آپ کی طرف, یہ وہ بابرکت کتاب ہے. لیدبرو, یہ نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس لیے کی ہے تاکہ لوگ تدبر کریں آیات ہی اس کی آیات پر. تلاوت نہیں صرف, تدبر غور و تفکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور نصیحت حاصل کریں اس سے جو عقل والے ہیں, یعنی جو مینٹل ہے, پاگل ہے, مجنون ہو گیا ہے, دماغ خراب ہو گیا ہے, اس کے اوپر تو شریعت کا قلم اٹھ گیا. جس کو اللہ نے عقل دیا ہے, جو روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے, ویسے تو پاگل بھی منہ کے راستے ہی کھاتے ہیں, یعنی جو تھوڑا بہت اپنا دماغ استعمال کر سکتا ہے نا, قرآن میں اس کے لیے نصیحت ہے. اور نہیں جی وہ متقین کے لیے, جی ہدل المتقین. آپ کو کس نے یہ بات بتا دی ہے کہ متقین کا مطلب داڑھی پگڑی پیری مریدی ڈگری ہے؟ اس کا تو مطلب ہے عام بندے کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کریں گے, ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور صرف ہدایت نہیں, ہدل الناس وبینات من الہدا, اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں اس میں. والفرقان, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے محمد فرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہدل المتقین کا مطلب ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. وہ داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے, بغیر داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے, نمازی بھی ہو سکتا ہے, بغیر نمازی بھی ہو سکتا ہے, جو ڈر جائے اس بات سے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور مرنے کے بعد مجھے پیش ہونا ہے اس کے سامنے. جو بھی اس تصور سے ڈر گیا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے, اور جو اس تصور سے نہیں ڈرا چاہے وہ کسی اسلامی جماعت کا امیر ہی ہو, کوئی مذہبی پیشوائی ہو, 2 فٹ لمبی اس کی داڑھی ہو اور پورے تھان جتنی اس نے پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہو, اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اگر وہ ڈرتا نہیں ہے. ہدل المتقین کا مطلب یہ ہے, ہدل المتقین کہتے ہیں ساتھ ہی اپنے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیتا ہے, وہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, وہ بزرگ جنہیں دوسرے فرقوں کے بزرگ کافر کہیں اور وہ ان کو کافر کہیں, یہ بزرگوں کا ٹوٹل سٹیٹس ہے ان کے. تو بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, یہ کرامت ہی ہوتی ہے کبھی میرے پہ کوئی کیفیت طاری ہو جائے. وہ سوال ایسا تھا کہ مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ یہ بڑے عرصے سے ادھار تھا میرے اوپر کہ میں ایسے ویڈیو ریکارڈنگ میں آفیشلی بھی لے کے آؤں کہ ایک رات میں 2 قرآن تھے, 3 قرآن تھے, 8 قرآن خدا دن آ جائے اللہ کو, ڈر جاؤ ڈر جاؤ اللہ کرو. یہ 30 پارے بھی قرآن کے جو بعد میں بنائے گئے صرف اس لیے, صحابہ کرام کے زمانے میں 7 دن میں قرآن مکمل ہوتا تھا اور وہ قرآن کی 7 منزلیں ہیں. بعد میں جب لوگوں کی مصروفیات بڑھ گئیں تو 30 پارے کیے گئے کہ چلو روزانہ کا 1 پارا پڑھ لیا جائے. یہ روزانہ کے 8-8 قرآن یا رات کو کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ 15 سپارے دوسرے پہ 15 سپارے, یہ تو اس چیز کو تو اس زمانے میں تو گناہ ہی سمجھا جاتا تھا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 اصحاب نبی اسلام کی غیر موجودگی میں آئے اور امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی اسلام کی دن رات کی روٹین کیا ہے, اور انہوں نے گمان کیا کہ حضور کی تو روٹین بڑی نارمل سی ہے, آپ کوئی زیادہ عبادت نہیں کرتے, نہ اس طرح زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, نہ زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے, انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی, اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھا کروں گا. اب یہ تینوں وہاں اقوال زرعی ارشاد فرما کے جب چلے گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے اسٹوڈنٹس اس قسم کی گفتگو کر کے گئے ہیں, حضور جلال میں آ گئے. آپ نے کہا کہ بلاؤ ان کو. انہوں نے سمجھا ہے کہ سانو کوئی تمغہ دینے لگے نے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا تم نے کلیم کیے ہیں, یہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں, نفلی روزے رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا, رات کو میں سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں, اور نکاح تو میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا من رغب عن سنتی فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب بند ہے کہ عبادت میں غلوب کرنا مکروہ ہے, دین میں ناپسندیدہ عمل ہے نمازوں میں نوافل میں غلوب کرنا. بخاری مسلم حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت حضور تک پہنچی کہ جی ان کی بیوی کی جانب سے کہ یہ روزانہ جناب روزے رکھتا ہے رات کو عبادت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا, اگر روزانہ رات کو جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اب حضور کو اگر کوئی بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے کیا کام ڈالے ہیں, کتنے صوفیاء کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو وہ نمک کا سرما آنکھوں میں لگاتے تھے تاکہ جا کے عبادت کر سکے, اور آپ کیا فرما رہے ہیں, اندھے ہو جاؤ گے. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث کے ایک رسی لٹک رہی تھی, حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی, وہ باندھ کے نماز پڑھتی, اور میں کھولو رسی جب تک طبیعت ساتھ دے نماز پڑھو چھوڑ دو, یہ کیا ہے کہ جوڑے کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے, یعنی کتنا یہ غلوف. آپ مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی یا امام منیفا کی طرف جو منسوب ہے, اگر انہوں نے کیا تو اللہ انہیں معاف کرے, اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے اوپر غضب نازل فرمائے جنہوں نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے اور پھر اسی وضو سے فجر, پھر تو ٹھیک ہے, وہ تو ساڈے کافی سارے اسٹوڈنٹ انجی کرتے ہیں. پھر مغربی بے شک نال پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں جمع ہو سکتی ہیں نا. لیکن اگر اس سے مراد یہ عام روٹین لے رہے ہیں تو یہ ہے بھی جھوٹ ہے اور نہ پسندیدہ عمل. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس حدیث پہ. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق، اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزانہ روزے نہ رکھو، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا کرو، یہ داؤدی روزے ہیں. اور روزانہ روزہ رکھنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. دیکھیں بالکل الٹ بات، یعنی اللہ کے حضور زیرو سے ملٹی پلائی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کام زیادہ میٹھا تیز کر دو تو میٹھا ود جانا ہے. اسلام میں اگر آپ نے میٹھا تیز کیا تو وہ چیز ریجیکٹڈ ہو جائے گی، وہ بدعت ہو جائے گی، کیونکہ نبی الاسلام کے راستے سے ہٹ گئی نا. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز خود سے داخل کی وہ مردود ہے. اور مسلم کی وہ حدیث، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا، اور مسلم میں تو الفاظ ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے، اور یہ الفاظ بخاری میں ابن مسعود سے بھی ہے. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ کام جو ہے وہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہیں، کچھ ترمذی میں، مین سٹرکچر اس کی بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے ہے، اور مسلم میں امام جعفر نے اپنے باپ امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے. مسلم میں اس کا نمبر 2005 ہے. تو میرے بھائی، ہم تو پھر عرض ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور پیغمبر کو یا اللہ کو یا کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، مانے ہوئے ہیں، لیکن نام اس کا لے کے اپنا سودا بیچ رہے ہیں. مکہ مدینے کی آواز لگا کے بغداد شریف، اجمیر شریف اور دیوبند شریف اور بریلی شریف میں پھینک رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں مکہ مدینے کی. اگر یہ مکہ مدینے کی آواز لگانا چھوڑ دے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ بھی نہ ہو، لیکن ہم اپنے نبی کے ساتھ انہیں غداری کرنے نہیں دیں گے کہ نام لیں ہمارے نبی کا. بھائی یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، جو مرضی کرو، ہم کبھی تمہیں کریٹیسائز بھی نہیں کریں گے. وہ ہمیں قرآن نے منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا. اچھا، بعض لوگ اس کی بلی لے رہے ہیں کہ انجینئر صاحب قرآن میں تو حکم ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، وہ تمہارے سچے کو گالی دیں گے. تو انجینئر صاحب بزرگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ کسی کے جھوٹے خدا کی بات نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں. اگر یہ بزرگ کہنا ہم ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ہم انہیں کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، ہم علمی طریقے سے ان کا رد کریں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی الاسلام کا دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، اور اندر انہوں نے اپنے بابوں کی سٹوریاں رکھی ہوئی ہیں، تو سرکار یہ تو واجب القتل ہیں، غدار ہیں، اگر خلافت اسلامیہ قائم ہو تو. لیکن ہم تو صرف علمی رد کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. آپ کہہ رہے ہیں گالی دینے کی بات، یہ تو بہت آگے تک بات ہے، یہ غدار ہے. اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. علی بھائی، ارشد شریف کے قتل کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آیا. کیسے آئے میرے بھائی؟ روزانہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے. یہ جس نے لکھا ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اس کے پاس کون سی دلیل ہے جس کو ہم بیان کریں. یعنی دو پارٹیاں کھڑی ہوئیں اس ٹاپک کے اوپر، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ یعنی ادر دین پی ٹی آئی، کیونکہ میں 2022 نومبر میں ہوں، اگر میں نومبر 2021 میں ہوتا تو پی ٹی آئی ہوتی، کیونکہ اس وقت تو یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت ہمیں سمجھاتے تھے، ہوں سمجھ لگی ہے دونوں. اچھا، اور دوسرا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا ہے، یعنی پی ٹی آئی، اور ظاہر ہے وہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں، آج سے سال پہلے کرتے تو دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی، اور دونوں کے موقف روزانہ چینج ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کھرا اچھے نکل آیا، کوئی کہتا ہے جی کھرا اچھے نکل آیا. میرے بھائی، جب امت میں معاملات کے امبیگوس ہونے کا یہ لیول ہو کہ دین جو دو کتوں کے درمیان عقیدے کی شکل میں قرآن میں محفوظ ہے، امت کی اکثریت اس کے خلاف عقیدے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ یا تو کوئی اسٹیبلش ہو کے تحقیقات ہمارے سامنے آ جائیں ایسی کہ جس کے اوپر لوگ متفق ہیں، پھر تو ہم کوئی رائے قائم کریں. میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ریسورسز ہیں کہ میں مینج کر کے کوئی آپ کو بات بتا سکوں. رہ گیا قتل نہ حق کو کنڈیم کرنا، تو سرکار سب زیادہ تو ہم کرتے ہیں، اس پہ تو بے شمار میری ویڈیوز ہیں. اب موقف میں کیسے دے دوں کہ اسے مارا کس نے؟ ہاں اگر آپ نے موقف اتنا لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہوا، اگر آپ کا کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے تو اسے علمی رہنے دیں، کسی کی جان کیوں لیتے ہیں؟ قتل ناحق کے خلاف تو سب سے زیادہ میں بولتا ہوں، میری درجنوں ویڈیوز ہیں. آپ قتل ناحق اور میرا نام لکھیں تو آپ دیکھیں، یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا جب ایک سری لنکن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس پہ بھی میرا پورا نیریٹو آیا تھا. اس کے بعد ایک پاگل تھا جس نے قرآن کے اوراق جلا دیے ملتان والی سائٹ کے اوپر، اس کے اوپر بھی میرا نیریٹو آیا. اس سے پہلے بھی جب یہ لسانی بنیادوں پر، سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر، جب میری پہلے والی قرآن تفسیر ریکارڈ ہو رہی تھی جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی، اس میں جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 92 پہ پہنچا تھا نا کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، بولے اعوذ باللہ تعالی، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے قتل ناحق کے اوپر جو گفتگو کی تھی، اس وقت جو کراچی میں مہاجر اور سندھیوں اور پٹھانوں کے جو اختلافات چل رہے تھے اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، میں اس وقت بولتا تھا. ایون اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا اور اپنا ایسٹ کہتے تھے. اس وقت ایف اے ٹی ایف بھی نہیں آیا تھا، 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، فوج کے علاوہ کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو جیسے یہ لوگ آزاد ہوں گے یہ تو ہمیں ماریں گے آ کے. آج جتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا، عام بندہ نہیں یہ اسٹریٹ کرائم کر سکتا، یہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے یا ان کو سکھانے والے یا ایکس کسی جہادی تنظیم کے ہوں گے یا کسی پولیٹیکل جماعت کا عسکری ونگ ہوگا جو ان کی پش پناہی کر رہا ہوگا یا اس نے ٹرین کیا ہوگا. اور ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے، پتا ہے کہ کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے. پھر ایجنسیز کے لوگ بڑے بھولے بن کے ہم سے آ کے پوچھے رہتے ہیں، تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تحفے آپ سنبھالیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم تو آپ کو اس وقت بھی سمجھاتے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2015 میں پہلی دفعہ پبلکلی آ کے کہا تھا کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے اور اس طریقے سے یہ معاملات، اور ہم 2012-13 میں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور آج کی تو صورتحال کسی نے سوچی تھی کہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، مطلب ہمارے جینز تک اب انہوں نے چیز داخل کر دی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا آغاز ہوا وہ اے پی ایس والا جو معاملہ ہوا اس کے بعد سے، جو پشاور کا انسیڈنٹ ہوا اور پھر ضرب عز برد الفساد اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے. آج ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ کسی کا بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں، اور کسی سے مراد ان کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے نہیں. کبھی کسی پولیٹیشن نے یہ کام نہیں کیا، یہ ساری پالیسیز یہ لوگ بناتے رہے. لیکن دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے بنائی وہ تو دنیا سے چلے گئے، آخرت میں تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن پیچھے آج ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان فوجی شہید ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں، یہ آپ کے بڑوں کی غلطیاں تھیں جو بھگتنی پڑ رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوگا. اور بھائی اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں، سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر مجھ سے پوچھیں میری رائے ہے، ہر ایک بندے کو حق ہے رائے رکھنے کا، اور پھر میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ جس نے پچھلے 10-12 سال میں ثابت کر دیا کہ آپ کے تھنک ٹینکس جو چیزیں آج سمجھ رہے ہیں ہمیں 12 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی، 10 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی، تو آج آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو میرے بھائی یہ آئی ایس پی آر کا محکمہ ختم کریں، ہاں، یا صرف انہیں ترانوں تک رکھیں. کسی فوجی ترجمان کا کام ہی نہیں ہے وہ پبلکلی آ کے کوئی پریس کانفرنس کرے، کیوں؟ جب آپ خود کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو وزیر اطلاعات کو بولنا چاہیے. اگر کسی ایجنسی کے بڑے کو کوئی میسج پہنچانا ہے تو ڈیفنس منسٹر کا کام ہے وہ بولے، تب اے پولیٹیکل آپ کو مانیں گے ہم، کہ آپ نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی نہیں عوام کے ساتھ کرنی. یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ختم نبوت کے نام پر 2017 میں دھرنا دیا گیا اور آپ کا ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے. مطلب یہ کہ ہمارا تو ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا، یہ نعوذ باللہ قادیانی نواز ہے. اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا. اور اس وقت خان صاحب بغلیں بجا کے اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میرا بھی دل کرتا ہے، ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس دھرنے میں بیٹھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی گالی آپ کو دی جائے گی. تو آج دیکھ لیں خان صاحب ادھر کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف مذہبی کارڈ بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس پہ میرا ڈیٹیل گفتگو آ چکی ہے، میں نے الحمدللہ تب یہ صاف کر دیا، میں نے تو بتایا کہ ان کے بڑے کیا کچھ کر کے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے سب کچھ کلیئر کر دیا. تو بات ارشد شریف صاحب سے شروع ہوئی تھی، تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا تو ایک کامن سینس کے تحت سمپل سی بات ہے کہ وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا نا اور جس کی گاڑی میں تھا وہ بندے پروڈیوس کیے جائیں، اس کو چھوڑیں وہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، وہ وقار اور خرم وہ کدھر ہے، اور ایسی مرزانہ وہ گاڑی ہے کہ اس گاڑی پہ ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں، اور جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی گولی نہیں لگی. سوچنے کی بات ہے نا، اگر ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل گاڑی کھڑی کر کے تسلی سے روح راضی کی ہے کسی نے ارشد شریف کے اوپر، اور اس نے ڈرائیور کو نہیں مارا، اور اس میں سے ڈرائیور والی سائیڈ سے بھی گولیاں انٹر ہوئی ہیں لیکن وہ ڈرائیور کو چھوڑ کے آگے جا کے لگی ہیں ایک ہی بندے کے اوپر. میں پھر بھی 1,00,000 ٹن حسن زان رکھ لیتا ہوں کہ وہ بندہ انوالو نہیں ہوگا ڈرائیور، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش تو کرے نا، انویسٹیگیشن کا حصہ بنے اور صحیح بات بتائے. بھاگے ہوئے وہ جن جن لوگوں کے اوپر، اب ان کے بھاگنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب نے یا ان کے ہینڈلرز نے، خان صاحب کے بھی ہینڈلرز ہیں نا، اگر سرکار گورنمنٹ کے ہینڈلر نے تو خان صاحب نے بھی ہینڈلر ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان کے ہینڈلرز نے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کی، خود مروایا اس کو تاکہ اس کا خون جو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں جی ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم یہ حرکت کریں، کہ اس جدید دور کے اندر تو فون کے ریکارڈ کے ذریعے باقی چیزوں سے فوراً پکڑا جاتا ہے، ہم نے کام کیوں کرنا تھا؟ اسی انہوں نے فوراً آفیشل لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا کہ آپ جی آئی ٹی بنائیں اور تحقیق کریں اس پورے معاملے کی. پھر وہ آپ کو پتا یہاں سے کینیا ٹیم بھی گئی، پھر واپسی پہ بھی پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم کی بھی تصویریں ایک صحافی نے لیک کر دی ہیں. اب ان تصویروں کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. وہ ایک صحافی آ کے کہتا ہے جی 3 گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا جی ان کے اوپر، مرنے سے پہلے. بھئی دنیا میں امریکہ کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کتنے گھنٹے اس کے اوپر تشدد ہوا. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. اور جن ناخن نکلے ہوئے ہیں, وہ جو ناخن نکلنے والا معاملہ ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کینیا کی ہے نا, اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے خود ناخن اتارے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ والے ناخن ہی نکلے ہوئے وہ جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم کے حکومت خانوں میں سندھیوں کے اور پنجابیوں کے نکالے جاتے تھے, یہ وہ والے نہیں ہیں. اور بوری بند لاشیں ملتی تھیں, اب تو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں بےچارے. دیکھیں کیا تمکنت تھی اور آج مسکینوں کی طرح ریکویسٹ کرتے پھرتے. ہر عروج کو زوال ہے, یہ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے مختلف چیزیں, اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ گولی لگنے کی جگہ جو ہے وہ سیاہ بھی ہوئی ہوئی ہے, اگر گولی قریب سے ماری جائے نا تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل قریب سے, اور وہ گرم ہوتی گولی اس وقت. تو وہ کہتے ہیں اگر دور سے ہو تو صرف زخم کا نشان ہوتا ہے, اگر قریب سے ہو تو سیاہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل قریب سے ماری گئی ہیں. ہر طرح کی سٹوریز اس حوالے سے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں. اور مجھے تو کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قطر نحاق کے حوالے سے کیا سٹانس رکھتا ہوں. میں تو بڑی سخت, بہت زیادہ سخت میرا اس حوالے سے سٹانس ہے. میں نے کئی ایک آیات اور احادیث سے اسے بارہا میں نے پریزنٹ کیا ہے. آج وہ ٹاپک نہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. ادروائز وہ ساری آیات اور احادیث مجھے ازبر ہیں. میں صرف اس ٹاپک کے اوپر رہوں گا کہ اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں تو ان کے اوپر ہم رائے اس لیے قائم نہیں کرتے کہ دو طرف کے لوگ خود اپنی رائے کے اوپر قائم نہیں ہے. پہلے دن کیا بات سٹارٹ ہوئی تھی, دیکھیں اے آر وائی کا مالک جو پہلے یہ رپورٹ چلا رہا ہے, ایکسیڈنٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا, حالانکہ انہیں فرسٹ ہینڈ نالج تھا کہ قتل ہوا ہے. جب پبلک میں آیا پھر قتل کی بات شروع ہوگی. اپنے لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے بات پریزنٹ نہ کر رہے ہوں تو مجھے بتائیں میرے پاس کون سی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں کہ میں آپ کو وسوخ کے ساتھ بتا دوں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم صرف کنڈیم کریں گے. خان صاحب کے اوپر بھی جو حملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے کوئی رائے تو نہیں اس طرح کی قائم کی کہ کس نے کروایا اور کیا. میں نے صرف اس بندے نے جو بیانات دیے تھے اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا کہ یہ جو چیزیں تم آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہو, اس طرح کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے یہ کرنا, یہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے ٹیکنیکلی اس کے جو کلیمز تھے ان کو ڈسکس کیا, لیکن اس میں بھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے. مجھے کیا پتا بھائی کہ سیلف موٹیویٹڈ ہے یا کسی نے بھیجا ہے. دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں, یہاں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی مخلص ہے ان کے ساتھ تو صرف ان کے فیملی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وہ فرسٹ ہینڈ جو تکلیف ہے وہ تو اس کی بیوی کو, بچوں کو اور ماں باپ کو کاٹنی پڑتی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں افسوس ہے جی اس حوالے سے. میں تو یقین کریں احمد میر صاحب کے اوپر جب گولیوں والا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو آپ لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں تھے. میں نے اس وقت بھی اپنی ویڈیوز کے اندر باقاعدہ کنڈیم کیا تھا, دعا کروائی تھی ان کی صحت یابی کے لیے. میں تو شروع سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں. ابھی بھی میں کہتا ہوں جو صحابی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, اور جو اس طرح کی تکلیف میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یعنی سن رہے ہیں کہ وہ اگلے نمبر بھی کوئی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے, تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر اپنے یہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور اگر کوئی دشمن ہماری آپس کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں تب بھی میں قصور وار اپنوں کو ہی سمجھتا ہوں کہ بہرحال دشمن بھی کوئی کام کرے, دشمن کے شر سے بچانا بھی تو اپنوں کا کام ہے نا. ہماری ایجنسیز, ہماری فورسز, ہمارے ادارے کیا اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنا کے ریلیز کریں؟ یا انہوں نے ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے؟ کیا یہ لوگ اپنی نجی زندگی کے اندر پاک صاف ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز کو بنا نہیں سکتا, اس لیے بڑے سکون سے پھر رہے ہیں اور اس دن سے ڈر جائیں. میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں, جس طرح کی پھوٹ اب پڑنی شروع ہوئی ہے نا, ایک وقت آئے گا جب یہ دھڑے بنیں گے نا ان اداروں کے اندر بھی, تو ایک دھڑا جو ہے دوسرے کی ویڈیوز ریلیز کرے گا اور دوسرا دھڑا پہلے والے کی ریلیز کرے گا, یہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ کون سی دین کی خدمت اور پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ننگی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور پھر بعض اوقات نفس سے مغلوب ہو کر کسی نے کوئی عمل کر بھی لیا, اللہ سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. آپ ان ویڈیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج مدینے کے کنارے پر ایک عورت کو گلے لگا لیا اور سوائے انٹر کورس کے میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا, مجھے پاک کر دیں. حضرت عمر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا, تو خود آ کے کیوں اپنا پردہ چاک کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سورہ ہود کی آیات نازل ہوئی کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں سروں کے اوپر, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کدھر گیا؟ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ نماز پڑھنے سے, نیک اعمال کرنے سے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے رہتے ہیں, صغیرہ گناہ, اور صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, کوئی بھی چھوٹا گناہ جو ہمیشہ کیا جائے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اب کوئی اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹس مارتے ہیں وہ جائز ہوگی, بعد میں نماز پڑھ لو تو معاف ہو جائے گا, نہ. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے, انشاءاللہ آج یا کل وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اس میں میں نے تفصیلی گفتگو اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں کی ہے. لہذا اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے, یا آپ کو پتا ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو, وہ تو خیر ان کی بالکل نجی تھی, اب اس پہ بھی دو طرح کی رائے آ رہی ہیں, کوئی کہہ رہے اصلی ہے, کوئی کہہ رہے جعلی ہے. جب وہ بندہ خود کہہ رہا ہے یار اصلی ہے کچھ حصے اس کے, تو میرا خیال ہے آپ کو زیادہ وفاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون بندہ ہوگا جو کہے کہ جی ہاں جی اصلی ہے, مجھے پتا ہے میری ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا, لوگ تو انکار کرتے ہیں. پرویز رشید صاحب کی بھی ہوئی, اس سے پہلے اور لوگوں کی بھی ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی. اس طریقے سے نفرتیں پھیلیں گی, معاملات بگڑیں گے. ہم تو یقین کریں مطلب ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی آگے حالات و واقعات کیا ملک کے ہونے جا رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ مل بیٹھ کے کوئی سلوشن تلاش کریں اس حوالے سے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. تمام مزاروں پر قبروں کے پاس ایک برتن میں نمک رکھا ہوتا ہے, کیا بابا جی مالٹے کھاتے ہیں؟ یار مالٹوں کے علاوہ بھی نمک استعمال ہوتا ہے انار کے اوپر, بلکہ کبھی آپ مونگ پھلی کے ساتھ بھی نمک لگا کے کھائیں تو بڑا ٹیسٹ آتا ہے, زیادہ نہ لگائیں. اور نمک عام حالت میں کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, سگریٹ نوشی سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے جتنا نمک کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. بلڈ پریشر بڑھتا ہے, یہ سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے. ہمارے تو ہر چیز کے اندر نمک ڈالا ہوتا ہے, سلاد کے اوپر بھی نمک ڈالا ہوتا ہے. تو نمک زیادہ کھانا ویسے ہی برا ہے, اور مزارات کے اوپر پتہ نہیں یار وہ اللہ کے بندوں وہ جو نمک رکھا ہوا ہے کوئی انہوں نے کور کیا ہوتا ہے, رات کو چھپکلیاں پھرتی ہیں اسی کے اوپر, چوہے بھی پھرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر ہے. تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس نمک کو جا کے چاٹتے ہیں. اس طرح کا کوئی سلسلہ اسلام کے اندر نہیں ہے, یہ سب کی سب بدعات ہیں. مزارات کے اوپر تو ویسے ہی جانا منع ہے, سوائے اس کے لیے کہ اگر اس بابے نے زیادہ کام ڈالا ہوا ہے تو اس کی قبر پہ جا کے اس کی آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یا اللہ اس کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سب کے سامنے کیے ہوئے چھپ کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دے, اونچی واہ سے وہاں یہ بس دعا آپ کریں اس کے لیے, بس یہ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو یہ نمک سے بچیں, نمک عام حالت میں بھی آپ کم استعمال کریں, اور یہ میں بتاؤں سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. ہمارے ایک آفس کولیگ اور ہماری جوائننگ بھی کٹھی تھی، وہ میکینیکل انجینئر ہے، تو انہیں ینگ ایج میں شوگر ہو گئی، تو وہ تو چائے میں دو چمچ چینی ڈالا کرتے تھے، میں تو ایک کپ میں بمشکل آدھی چمچ استعمال کرتا ہوں. اب شوگر ہوگی تو وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، میں تو دو چمچیں ڈالتا تھا بڑی والی، اب میرے ساتھ کیا بنے گا. لیکن وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پتا ہے، وہ جب ایک ذہنی طور پر قائل ہو جائے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو کہتے ہیں میں نے چھوڑ دی. اب کہتے ہیں مجھے کوئی چینی ڈال دے تو میں وہ چائے پی نہیں سکتا، چند دنوں میں ہی عادت پڑ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا یعنی میڈیکلی بنایا. گرم پانی، اس سے بہترین کوئی دوا نہیں ہے. آپ گرم پانی کو استعمال کریں، آپ کا گلا کبھی خراب نہیں ہوگا، آپ کو معدے کے ایشوز نہیں ہوں گے. گرم سے مراد میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت زیادہ ابلتا ہوا، یعنی نارمل عام جو ٹیمپریچر ہے نا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے نیم گرم پانی آپ استعمال کریں، اپنی عادت بنا لیں. لیکن لوگ کیا جناب، سردیوں میں بھی میں نے دیکھا فریج والا پانی پیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی، انہیں پتا نہیں وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں نے کچھ عرصے سے شروع کیا ہے، خیر میں پہلے بھی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ یار پانی میں نے ٹھنڈا نہیں پینا. تو اب میں یقین کریں گرم پانی پی کے انجوائے کرتا ہوں، تھوڑے عرصے میں ہی آپ کی عادت بن جاتی ہے. نمک کے حوالے سے بھی عادت بنائے تو انشاءاللہ بن جائے گی عادت. اور وہ اتنا سا نمک ہی آپ کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے، جو کہتے ہیں نا اتنا سا. اور میری وائف کی دادی ماں فوت ہوگی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا بھائی نمک آپ کم کریں اما جی. تو ان کا میں تھے پتر نمک کھاندی کوئی نہ اتنا، آپ بس اے نارا ہوتے اینا جا برور لینی ہے، ٹھیک ہے اے مولی کھانی ہوتے اینا جا پا لینی ہے. تو انہوں نے کہا اما جی ہوں پھکے تو نہیں لینے ہوتے، نمک تو اتنا ہی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کوئی نمک کون پھکے تو نہیں کھاتا، وہ جب نمک کسی کو منع کیا جا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ روزانہ اگر دس چمچے کھا رہے تھے تو آپ ایک چمچ کھائیں، وہ اس کی کوانٹی اتنی ہی ہوتی ہے. تو پھر بھی ان کو جب سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ اما جی گولی بھی اینی جی ہوتی جی، تو کتنا کام کر دی ہے، بندہ مار بھی سکتی ہے اور صحت یاب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ چمچے بھر کے نمک کھانا ہوتا ہے یا نہیں، وہ اتنا سا نمک ہی جو ہے نا نقصان دہ ہوتا ہے. تو باقی نمک چونکہ ویسے ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، لیکن ضرورت کے اندر استعمال کرنا یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے. لوگ مرچ کو بڑا کنڈیم کرتے ہیں، بالکل زیادہ مرچ نہیں کھانی چاہیے اور کوشش کریں کالی یا سبز مرچ استعمال کریں، لیکن تھوڑی بہت جو مرچ ہے یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، وہ ہم نے تھوڑی بہت ضرور استعمال کرنی ہے لیکن زیادہ نہیں. تو وہ آپ ضرور تھوڑا بہت استعمال کریں لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. تو مزار تو پھر شاہی کوئی نہیں رہے، عام نمک بھی نہیں تو انہوں استعمال کرنے دے رہے تھے. چاروں اماموں اور چاروں فقہ میں سے امام حنیفہ ان کی فقہ ہی غلط کیوں ہے؟ مصنف ابن ابی شہبہ پر ان پر رد کیوں ہوا ہے؟ ہاں مصنف ابن ابی شہبہ کا آخری چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں امام ابن ابی شہبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، 235 ہجری میں فوت ہوئے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی، اور امام مسلم نے 1500 حدیثیں مسلم شریف کی ان سے لی ہوئی ہیں، یعنی 20% مسلم شریف کا آؤٹ آف 7563 ابن ابی شیبہ سے لی ہوئی ہیں. ابو بکر ابن ابی شیبہ بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں. انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور سال لکھا یہ ابو حنیفہ پر رد ہے چیپٹر جس میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنگل آؤٹ اس لیے ان کو کیا کہ چونکہ ان کی فقہ بہت پہلے مرتب ہو گئی تھی، اس وقت احادیث اس طرح کمپائل نہیں تھی ایک جگہ پر، اور امام حنیفہ کے اکثر جو مسائل ہیں وہ تابعین سے اخذ کیے ہوئے ہیں. تابعین کے دور میں جھوٹ بھی عام ہو چکا تھا، اور پھر کئی ایسے لوگ بھی دین میں شامل ہو چکے ہوئے تھے جنہوں نے اوپر سے ہی کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں. ابھی ایک پورا ٹاپک ہے اس کو ایڈریس کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں. اب شاہ ولی اللہ دہلوی وہ ہیں جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے نزدیک مجدد ہیں، 12ویں صدی کے، 1176 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اس کو ٹاپک بنایا ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو امام احمد بن حنبل اور امام شافی کے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تابعین کے اقوال کی وجہ سے، اور مرفوع احادیث جو ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہے اس کو. اب جب تک آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ نے کسی تابعی کے فتوے کے اوپر عمل کر لیا، لیکن جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے تو آپ فتوا چھوڑ دیں. یہ تو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں بعض اوقات حدیث نہیں پتا ہوتی تھی، دوسرا صحابی بتاتا تھا، وہ رجوع کر لیتے تھے اس معاملے میں. میں نے کئی دفعہ بتایا بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں اشعار سنا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کو، پاس سے حضرت عمر گزرے، وہ امیر المومنین بھی تھے، روب بھی تھا، صرف انہوں نے دیکھا ہے ان کو، ان کا اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں اسے بھی اشعار سناتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ بتاؤ اپنا گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے. یعنی حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے اس دن جو محفل نہ تو یہ حضرت عمر نہ بیٹھے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں ہمارے امام سے کون سی چیز چھپکی ہوگی جو انجینئر صاحب کو پتا چل گئی ہے. ہاں سرکار تہاڈے امام تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں واقعی، اور پھر نبی الاسلام ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی، وہ ایدناہ بروح القدس. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سیدنا عمر کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا اور کوئی عیب نہیں تھا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے. یہ 30 سال میں نے اس لیے نکالے کہ اس وقت گورنر مدینے کا مروان تھا، اور مروان مدینے کا گورنر حضرت معاویہ کے دور میں بنا ہے. تو مطلب یہ کہ خلافت راشدہ کے دور کے بعد کی بات ہے. یہ اس شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کر رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہونا، جب تک غسل نہ اتار لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ بات جب سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور بغیر غسل اتارے ہی روزہ رکھ لیتے تھے، اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے، یعنی ختم سیری کے بعد. طلوع فجر کہہ رہا ہوں، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر یعنی ختم سیری. اب اماں عائشہ جب یہ گواہی دے دیں تو حضرت ابو ہریرہ تو پھر ان کا فتویٰ تو شاہی کوئی نہیں رہتا. اب ان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. 30 سال تک تو غلط مسئلہ وہ بتاتے رہنا، یار اگر حضرت ابو ہریرہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایپیکس جو ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے جب بخاری اور مسلم لکھی گئی ہیں، کہ آلموسٹ ان کتابوں کے پہنچتے پہنچتے وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی. خود شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اب جب کہ یہ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں آ چکی ہیں، چاروں فقہ بڑی مرتب ہو چکی ہیں اہل سنت کے ہاں، اب ہمیں چاہیے کہ مل جل کے کوئی ایک ایسی فقہ مرتب کریں جو قرآن و سنت کے قریب ہو، جو مسئلہ امام حنیفہ کا ٹھیک ہے وہ ان کا لے لیا جائے، جو امام شافعی کا ٹھیک ہے جو، یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اور وہ مجدد ہیں. یہی بات انجینئر صاحب کریں تو کہتے ہیں یہ درار ڈال رہے ہیں امت میں. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی جو بڑی وجہ ہے نا، اس میں سے ایک تقلید بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے 300 سال تک کوئی یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ بعد میں شروع ہے. میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا الزام، اس میں میں نے کئی اور مثالیں بھی پیش کی ہیں. لہذا یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرکٹلی کسی ایک کو فالو کرنا ہے. کہتے ہیں جی دیکھیں جی، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، یہ انفیوں نے نا چاند ایک جو چیزیں رٹی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے جی. ایک بندہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا اور اسی وضو سے نماز پڑھ لی، یہ کہہ کے کہ میں حنفی ہوں اور حنفیوں کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا خون نکل آیا تو حنفیوں کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس نے کہا نہیں میں شافی ہوں اور اس نے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. نہ سرکار, نہ, تھوڑے ایجوکیٹ ہو جاؤ, اپنے مدرسوں سے, اپنے دڑبوں سے باہر نکلو, دنیا چینج ہو چکی ہے. نہ اس مسئلے میں ہم نے امام حنیفہ کی بات مانی, نہ اس مسئلے میں ہم نے امام شافعی کی بات مانی, ہم نے اس شخص کی بات مانی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا نبی الاسلام اور صحابہ کے دور میں حامد اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے؟ اس زمانے میں کسی کا خون نہیں نکلتا تھا, تو مسئلے بھی موجود ہوں گے. تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, اور امام بخاری نے, دیکھیں لوگ کہتے ہیں شافعی ہیں, امام بخاری نے تو امام شافعی کا رد کر دیا صحیح بخاری میں, کہ معائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, اور رات کے وقت نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے گپ اندھیرے میں, ہمارا اجرا بھی تنگ تھا. نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے, میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے, اور جب دوبارہ قیام میں جاتے تو میں پاؤں سیدھے کر لیتی تھی. اس حدیث سے امام بخاری نے امت تک یہ میسج دے دیا کہ بیوی کو نماز کی حالت میں بھی کوئی ٹو لے, ہاتھ لگا لے, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام شافعی کا مسئلہ فارغ, اور نہ یہ ہمیں امام حنیفہ نے بتایا ہے سرکار, یہ تو ام عائشہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اور بخاری مسلم میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی کہانی انہوں نے کروائی ہوئی تھی. پھڑے گئے نا. اچھا, اس ایک مسئلے نے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی اذیت میں ڈالی ہوئی ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا میں سارے شافعی ہیں, وہ بیچارے حج عمرے کے لیے آتے ہیں, اور وہ آتے کثرت کے ساتھ ہیں. وہاں تو ہر بندے نے حج کرنا ہوتا ہے, واقعی وہاں اسلام کے پانچ فرض ہیں, پاکستان میں تو پانچ فرض نہیں ہے, وہاں پانچ فرض ہیں, وہ حج کو فرض مانتے ہیں, یہاں تو صرف زبانی کلامی مانتے ہیں, اور باقاعدہ ٹریننگ کر کے وہاں لوگ حج پہ آتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ بابے جب فارغ ہو جائیں تو اینڈ پہ وہاں بھیج دیتے ہیں انہیں, نہ ہو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے, اور میاں بیوی اکٹھے طواف کر رہے ہوں گے, گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوئے ہوں گے. تو عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیں سارے شافعی, ان کے نزدیک اگر کوئی خاوند بیوی کو ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا, جب وضو ٹوٹ جائے گا طواف کہاں سے کرے گا. تو وہ انہوں نے اپنی بیویوں کو دستانے بنوائے ہوتے ہیں تاکہ ٹچ کرنے سے, یعنی باہر سے ٹچ ہوگا, ڈائریکٹ نہیں نیکڈ ٹچ ہوگا. تو ایک مسئلے جو غلط گھڑا گیا اس کی تکلیف کتنی امت کو کاٹنی پڑ رہی ہے. اور ادھر حنفیوں نے جو یہ غلط مسئلہ گھڑا, خون نکلنے والا, 21 حدیث کے اندر, کس آیت کے اندر آیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے قیاس کیا ہے, اور وہ بھی غلط قیاس. یہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنی چیزیں ناپاک ہیں جب وہ جسم سے نکلیں گی تو وضو توڑ دیں گی. پیشاب ناپاک ہے, وضو توڑ دے گا. مزی ناپاک ہے, وضو توڑ دے گی. تھوک پاک ہے, بلغم پاک ہے, پسینہ پاک ہے, وضو نہیں توڑے گا. خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا. ایک کونوں گل بنا لی. یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے. یار صحابہ کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی, وہ یہ رسک لے سکتے تھے. میرے بھائی آج نہیں زخم ٹھیک ہوتا, جن کو ہر جنگ میں اتنے زخم لگتے تھے, جسم کے ایک ایک انچ کے اوپر برچھی یا تلوار یا نیزے کا نشان ہوتا تھا, نہ اس وقت اتنی ادویات تھیں کہ زخم اتنی جلدی ہیل ہو, وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ قرآن میں آیا جی خون. سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے, ناپاک تو نہیں لکھا ہوا. اور پینا بھی صرف بہتا ہوا لہو ہے جی, جو ہڈیوں کے گودے میں ہے, جو گوشت کے ریشوں کے اندر ہے, جو کبھی آپ باربیکیو لے کے آتے ہیں اور آپ وہ جب چکن پیس اکھاڑتے ہیں نیچے سے ہلکا سا ریڈ کلر کا نکلتا ہے, وہ خون پاک کھانا بھی حرام نہیں ہے, اس کا وہ حلال خون ہے. اور جو بہتا ہوا لہو ہے وہ پینا حرام ہے, ویسے خون پاک ہے, چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو. جو حلال جانور ہے. اب مسئلہ انہوں نے نکال لیا, کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی الاسلام نے پہرے پہ لگایا, رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا, انہیں تیر لگے, ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے, تم نماز توڑ دیتے. ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کرتا ہوں. شوق نماز کا. اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے, اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے. اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے, ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے, تو انہوں نے نا نیچے لکھی فے فساد. ویسے وہ فے لکھتے ہیں فائدے کے لیے, یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا. مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک, ہمارے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں, یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب. بجائے یہ لکھنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو, الٹ لکھ دیا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے بزرگوں کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی. امام شافعی کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب وہ واقعہ ہوا ہے, بلکہ ان کے دادا جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے. امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی الاسلام کی وفات کے 140 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. نبی الاسلام کی وفات کے 70 سال کے بعد امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے کسی کا خون نہیں نکلتا تھا؟ اس سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا؟ تو جملہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی مذہب کے اوپر ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں, مراد یہ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دونوں کا مذہب سکول آف تھاٹ ایک ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ترتیب نہیں ہوتی لکھنے کی کہ آپ ایک بڑے کو جو صحابی ہو ایک چھوٹے کی طرف منسوب کریں. جو نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے, آپ سیدھی طرح اس سے مسئلہ اخذ کریں کہ بھئی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور ہمارے امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے. لیکن ایک تو جناب بیان کرن, تو باقی تفصیلات مسئلہ 197 آپ میرا دیکھ لیں, اس میں میں نے کافی کچھ بیان کیا. میرا بچپن سے ہی پورا سرکل بابی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے بابی ہیں. میرا خاندان بھی, میں بھی ابھی تک یہی کرتا آیا ہوں. میں تو سمجھ گیا ہوں یہ غلط ہے. میں اپنے خاندان کو کیسے سمجھاؤں؟ جی آپ خاندان کو ایسے سمجھائیں کہ کل ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہو گیا ہے, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ دیکھ لیں کلپ. اور 3250 میں نے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے, انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا. لیکن یہ سوال آلموسٹ ہر بندے کا سوال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں, اپنے دوستوں کو کیسے سمجھاؤں. تو وہ ربیع الاول کے موقع پر ہی میری ایک نشست یہاں پہ ہوئی تھی, اس دوران اللہ نے کیفیت طاری کی, کچھ جملے ایسی زبان سے نکلے جو اس قابل تھے کہ انہیں پبلکلی کلپ لادا سے بنایا جاتا بتانے کے لیے کہ آپ نے کیسے سمجھانا ہے. تو آپ میری وہ کل ویڈیو ابھی تازہ تازہ اپلوڈ ہوئی ہے, وہ دیکھ لیں. مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں, علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے, بالکل ایسے ہی نتیجے دنیا میں ایسے ہی نکلتے ہیں میرے بھائی, یہ نتیجے ایسے ہی نکالنے ہوں گے. مثلا جب آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو انبھی پتا آپ کو کیا کہتے ہیں, رفع الیدین کا حکم دکھائیں. تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رف الیدین کرو، رکوع میں جاؤ تو رف الیدین کرو، لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں، کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے، یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے. اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں، تو نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا کہ اب واپس گھروں کو چلے جاؤ، جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے، اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے، عمر میں بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کمار آئی تمونی اسلی، اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا، یہ جنرل رول ہو گیا، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. مختصر، تو یہ بھی مختصر جملہ تھا. سلو کما رائیتمونی اسلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے میں دیکھتے ہو. اب حضور کو مجھے بتائیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا، یا رکوع اس طریقے سے کرنا، سجدہ، یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا. ہاں، اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی. یہی ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ، صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے، جی اسی طرح کرالریز سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. پورا دین، اس کے عقیدے، اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں. تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے، یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک تاک رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں. یعنی پہلی رکعت پڑی نا تو دو سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب کوئی کہہ دیا آپ یہ جوڑ رہے ہیں تو اس طرح ہی نا میرے بھائی، ویسے تو آپ بڑی ریٹ لگاتے ہو فیک فیک فیک. او جی وہ فقہا ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں. ادھر ادھر ساری حدیث ہیں جو غلط رزلٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو، اور جو بندہ ساری آیات اور احادیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے، جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے، یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 100,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہے کہ ہاں، میں کہاں جی دسو گڑوانا شروع کرو، حضرت ابو بکر تو شروع ہو جاؤ، 100,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کنہیں جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے. ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابو بکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلے پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں کہا نہیں، دکھاؤ کتنے لکھے ہیں. تو کوئی نہیں، وہ تو اس نے نماز پڑھانے کا ذکر ہے. اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی. جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے. نہیں نہیں سرکار، یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں. اب آ جائیں آپ اس طرف. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں انسانیت کی. نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 اہل کفار، اور نمبر 3 منافقین. چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتا دیں. جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی وحی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں. حضور کے بعد کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ منافق ہے یا نہیں. آج کی ڈیٹ میں صرف دو کیٹیگریز ہی باقی ہیں, کافر اور مسلم. اب خوارج جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی کے فوجی. حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا ہوا تھا کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کیوں آمادگی ظاہر کی ہے تحکیم کے ایشو میں؟ حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے وہ اختلاف کر رہے تھے. کیا وہ کافر تھے؟ ہاں, کفر کیا انہوں نے, لیکن کفر دون الکفر ہے. وہ اسلام کا انکار نہیں, خلیفہ وقت کا انکار. تو سرکار, وہ خلیفہ وقت کی بغاوت جو ہے وہ صرف خوارج نے تو نہیں کی ہے, اہل جمل اور اہل صفین نے بھی کی ہے. اہل جمل نے تو چلے معافی مانگ لی, اہل صفین کا کیا کریں گے؟ سن کبرال بئی حکیم ہے, حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو کہ یہ ظالم اور فاسق ہے, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے, کافر نہیں ہے. حالانکہ امام وقت کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور بیعت بھی نہیں کی. تو خوارج نے بھی یہی کیا, بلکہ خوارج کے خلاف تو حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہے ان کی بغاوت کی وجہ سے. پچھلے دنوں میری اس پہ تفصیلی ویڈیو بھی, تحکیم کے مسئلے میں بھی اور اس حوالے سے بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. مصنف ابن ابی شہبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں, یہ کیا یہ کافر ہے؟ فرمایا یہ کفر اسے تو باقی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں اس لیے میرا اختلاف کر رہے ہیں. پوچھا گیا منافق ہے؟ کہ نہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ منافق نماز میں بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ان کی نمازیں تو اتنی لمبی لمبی ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ اے علی تم اپنی نمازوں کے اعتبار سے جب انہیں دیکھو گے رشک کرو گے کہ ان کی نمازیں تو تمہارے سے بھی لمبی ہیں. یعنی خوشو خوشو سے پڑھ رہے ہیں. لمبی نماز کوئی منافق اور کافر نہیں پڑھ سکتا, وہی پڑھتا ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے قرآن نے اسے دلیل بنایا کہ منافق جو ہے نا وہ نماز میں بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, فوراً ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ کافر نہ منافق. تو اب مجھے بتائیں, جو نہ کافر ہو نہ منافق ہو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ وہ مسلمان. جب مسلمان ہے تو اس کا جنازہ ہوگا, رہے گی جنگ. جنگ میں شہید جو فوت ہوتا ہے یا کوئی جنگ کی حالت میں مارا جاتا ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. اس وقت جنازہ پڑا جائے نہ پڑا جائے کوئی مسئلہ نہیں, غسل دیا جائے نہ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے تحت ہمارا یہ موقف ہے, چونکہ ہم خوارج کو مسلمان مانتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, تو مسلمان کے ساتھ ساری چیزیں اٹیچ ہیں. یہ بنانا ضروری ہے. حوالہ اس کو دینا ہوگا جو یہ کہے گا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے, یہ الفاظ کہیں موجود ہوں اور ٹائم قیامت تک ہے. اپنی اصل میں حوالہ نہیں دینا ہوتا. جس نے یہ کہنا نا کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, حوالہ اس نے دینا ہے. پسینے میں سے خوشبو نہیں آتی یا بدبو آتی ہے, اس کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام عطر کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے. نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا. دلیل اس کے لیے چاہیے, دلیل اس کے لیے نہیں چاہیے کہ ثابت کرے کہ حضور کا سایہ آیا تھا. ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن میں سورہ نحل میں ہے کہ ہر چیز کے سایہ ہوتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ سایہ. جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا دلیل اس نے دینی ہے. تو جس نے یہ ثابت کرنا ہے نا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے, وہ دلیل دے گا. خام خواہ چیزیں اور اس کے اوپر پھر مجھے کہتے ہیں یہ خوارج کا کسی ہمدردی کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ امیر شام کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں وہ ہمیں خارجی کہہ رہے ہیں. جو حضرت علی کا دفاع ایسا کر رہا ہے کہ کبھی شیعہ علی نے بھی وہ دفاع نہیں کیا, اسے یہ کہنا خارجی, تو اپنی عقل کے ماتم کروائیں. آپ کا حال تو وہی ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا کہ مشرکین عرب کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست بہتر ہے, حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن دشمنی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں ان سے وہ بہتر ہے. حالانکہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں, بیت المقدس کو مان رہے ہیں, اتنی کامن چیزیں ہیں, لیکن دشمنی کیونکہ ان کی چودراہٹ سٹیک پہ لگ گئی تھی مسلمانوں کی وجہ سے, اس لیے ان کو بت پرست اچھا لگنا شروع ہو گئے. آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں, اہل حدیث ہم سے زیادہ ان کے ساتھ پینگے بڑھائے ہوئے ہیں جنہیں وہ مشرک اور کافر کہتے تھے. ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پل باندھتے ہیں اور ان کی ویڈیوز اپنے پیجز کے اوپر شیئر کرواتے ہیں اور ان کی ویڈیوز وہ شیئر کرواتے ہیں. تو ہمیں تو قرآن کی آیت وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہی علماء یہود کی بھی روش تھی. اسی طریقے سے علماء یہود بھی تورات میں نبی الاسلام کی نشانیاں چھپاتے تھے، یہ بھی بخاری مسلم سے حدیثیں چھپاتے ہیں. 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیۃ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویحا مار، اے افسوس امار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. نہ صرف یہ چھپاتے ہیں ان حدیثوں کو بلکہ کہتے ہیں حدیثیں بیان کرنا حرام ہے. دیکھا سیم اینالوجی بن رہی ہے، یہ بھی میں نے وہ کہتے ہیں نا جوڑتے ہیں، جوڑ کے بھی رزلٹ نکلتا ہے، جوڑ کے نکلتا ہے. جب تھی کہو کہ نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا، تو آپ کہتے ہیں یار اس کا مطلب، وہ کہتے ہیں آپ یہ تو آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے انہی الفاظ کے ساتھ. تو دین کا ہر مسئلہ اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہر فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے، جبکہ نبی الاسلام نے اپنی زندگی میں، ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی، الگ طریقے سے، لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے. میں نے بارہ یہ عرض کیا ہے، الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نابینا ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے. البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابینا ہے، یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے، یہ انسان تو ہے لیکن بہر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہر ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہی نہیں ہے. اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے. ہر فرقہ 17 رکعتیں مانتا ہے، دن رات کی فرض، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، قیام، قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں میں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، یا مغرب کے کیس میں 3 کے بعد سلام پھیر دینا، یا فجر کے کیس میں 2 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ سب کے اندر کامن ہے. تو بیسک سٹرکچر ایک ہے، اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. ورنہ مجھے بتائیں، اگر قیام کے بعد شیعہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکوع کرتے ہوتے، تو سنی شیعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ یا فجر کے شیعہ 2 فرض پڑھتے ہوتے اور سنی 4 پڑھتے ہوتے؟ باقی جو نٹی گریٹیز ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، سجدوں میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں. جو انہیں چھوڑ رہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں. باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی الگ ہے، نہیں، نماز کا وہی طریقہ ہے. میں نے پریکٹیکل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا. لوگ حضرت معاویہ کی حقیقت جان کر اور پڑھ کر بھی ان کا دفاع کیوں کرتے ہیں اور ساری بات یزید پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ سر یہ یزید پہ بھی میری وجہ سے ڈال رہے ہیں، ابھی تک تو یزید کا دفاع ہوتا تھا. یہ آپ کا کہنا ہے، آپ نے جس ایریے میں یا جس ایرا کے اندر آنکھ کھولی ہے وہاں یزید ڈسکس ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ مجرم تھا، ورنہ یزید تو رضی اللہ عنہ ہوتا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 میں اسے کیا کہا تھا کہ وہ جنتی تھا. یہ تو اب ویر شام کو بچانے کے لیے انہوں نے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے، یہ ذہن میں رکھے. جس نے خلافت کا پٹا نہیں ڈالا وہ شخص جہالت میں مر گیا. تو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے نا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اور ہم اس جب یہ وہ لے کے آتے ہیں تو یہ جماعت المسلمین والے لے کے آتے ہیں اور خلیفہ وہ اپنا پیش کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں چھوڑ دو، جو واقعی خلیفہ تھا اس کی بات جس نے نہیں کی ہے وہ کیا ہے، یعنی مولا علی، ان کا انکار کرنے والے اور نہ صرف انکار بلکہ ان کے خلاف تلوار اٹھانے والے، کیا وہ جہالیت کی موت مر گئے؟ کیا وہ کفر کی موت مر گئے؟ کہتے نہیں، انہوں رہن دو، انہوں کو رہن دیئے بھائی، کام پہ ہی اتوں ہیں. ٹھیک ہے، ہم پھر ان کے ماننے والے بن جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑو، نہیں اس طرح نہیں. تو جب واقعی خلیفہ وقت ہو تو وہ جہالیت کی موت مرا. تو اس وقت خلیفہ وقت کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ماننا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہو. ہاں جب خلافت قائم ہو اس وقت ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت ہو جائے ان شاء اللہ، بے فکر ہیں. اگر انسان کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے اور وہاں غیر اسلامی دین منائے جاتے ہیں جیسے کہ انگریزوں کا ایک تہوار ہے اور آپ سے کہا جائے کہ کمپنی کا رول ہے، تو بس کمپنی کا آپ جتنا کام ہے وہ آپ کر دیں، بس اس ایکٹیویٹی کا آپ حصہ نہ بنے. اور جو شرکیہ تہوار ہے نا ان کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے، باقی عام تہوار کے اوپر کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جہاں شرکی ایکٹیویٹی ہو جیسا کرسمس ہے، ہولی دیوالی والے معاملات ہیں، باقی جو عام ایکٹیویٹیز ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. میرے بچے بہت ذہین ہیں، وہ پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس ان کی تعلیم کے لیے وسائل نہیں، کیا کریں. میرے شوہر مجھ پر خرچے کے حوالے سے بہت دباؤ ڈالتے ہیں اور بات بات پر ناراض ہوتے ہیں. ایسے میں صبر کرتے بہت تھک گئی ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ میری نان بھی ہر وقت ہمارے گھر میں رہتی ہے، ان کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا، کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے بھائی، یہ تو بہت زیادہ گھروں کا یہ والا مسئلہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کسی این جی او کے ساتھ رابطہ کریں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جے ڈی سی والے ہیں ہمارے ظفر بھائی، وہ کئی لوگوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی ساری این جی اوز ہیں جو تعلیم کا خرچہ ایٹ لیسٹ اٹھا لیتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. باقی رہ گیا ہمارا یہ پلیٹ فارم، اس میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہ کوئی میڈیکلی کسی کو انٹرٹین ہم کرتے ہیں، نہ کوئی تعلیم کے حوالے سے، یہ پاسبل نہیں ہے، ورنہ تو ہم اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دیں گے. تو ہم جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، شوکت خانم والے، عیدی والے، یا الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی، ہم ان کی طرف ریفر کر دیتے ہیں کہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں آپ ان کی طرف جائیں. ہمارا اینڈ گول کیا ہے؟ ہم قرآن ٹرانسلیشن، تفسیر، عربک بیسک، احادیث، مشکات وغیرہ، بٹ ویئر آر وی گوئنگ؟ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں میرے بھائی. ہاں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی گن لے کے تو جا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا ہے کسی کا وی لاگ سن کے، ان لوگوں کے وی لاگ سن کے جو پیسے لے کے وی لاگز ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں جناب ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ. جو بندہ پیسہ لے کے کہے کہ ٹکرا جاؤ نظام کے ساتھ، تو سرکار وہ اگر آپ کا لیڈر ہے تو اس کو تو پیسہ دے کے آپ کے خلاف بھی ٹکروایا جا سکتا ہے. ہم جنت سے آئے ہیں جی، جنت کی طرف جا رہے ہیں، اس کی تیاری ہے بس. باقی یہ جو گفتگو آپ کو سننے کے لیے ملتی ہے، اس پہ میرا پاکستان میں نظام خلافت یوٹیوب کے اوپر ویڈیو میں نے ریکارڈ کروا دی ہے کہ انشاءاللہ جب پاکستان میں مسلمان ہوں گے تو ان پہ نظام خلافت آ جائے گا. جس امت کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہو ان کے اوپر کون سا نظام خلافت؟ ہاں وہ نظام خلافت، آپ ڈر جائیں گے وہ خلافت قائم کر دیں، آپ کو زبردستی درباروں پہ پھینکیں گے وہ جا کے، آپ کی مسجدوں کو گرجے کی مانند وہ مان کے توڑ دیں گے، ہر مسجد کے ساتھ ایک مزار بنا دیں گے. ڈر جائیں کہ خلافت قائم ہو گئی، خلافت تو انہوں نے قائم کرنی جن کی تعداد زیادہ ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کی خلافت، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی جعلی خلافت قائم ہو، کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں اور قرآن و سنت کے ماننے والے وہ دین کا نظام قائم کریں. جس طرح خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، انہوں نے بت توڑے تھے، نبی علیہ السلام نے آلموسٹ 20 سال تک کعبے میں بت برداشت کیے ہیں. 13 سال جب مکے میں آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کعبے میں تو 360 بت تھے، تو آپ نے کوئی کسی بندے کو وی لاگ تیار کروا کے لوگوں کو کیوں نہیں کہا جا کے بت توڑ دو؟ پھر مدینہ شریف میں بھی 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے. مسلمان اور نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس میں بت رکھے ہوئے تھے. اگے ڈرو، صرف اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا تو خود بخود معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اسی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے. ابھی فی الحال تو اپنی نماز روزہ سیدھا کریں نا، عقیدہ توحید ٹھیک کریں. اگر کبھی دو دوست لڑ پڑے تو دوسرا اس کی سائڈ لینے پر منافق کہہ دیا جاتا ہے. کیا اسلام میں کوئی ایسے منافق ہیں؟ والدین کے سامنے بہت کوشش کرنے کے باوجود بے ادبی ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے. تو زیادہ کوشش نہ کریں والدین کے سامنے، خاموشی اختیار کریں. اور جو میرا کل ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے فرقہ پرستوں کو، فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں. تو آپ کو میں نے حکمت سکھائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بات پہنچانی ہے. باقی یہ دوستوں کی سائڈ لینے میں ظاہر ہے یہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے دوست کون سے مسلمان ہیں؟ وہ تو کلمہ گو مسلم ہے. کلمہ گو مسلم کو کیا پتا، یہاں تو کسی کے سامنے سچ بول دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو سچی بات کرنے کے لیے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اسے قرآن و سنت سے حوالہ دیتے ہوئے آپ کو معذرت کرنی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہندو کو آیت پیش کرتے ہوئے ہمیں نہیں کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ, ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں نا. کسی آپ مسلمان کو کہہ سکتے ہیں میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں, مرتبے میں نہیں اسپیشی میں. اوکے گا دران. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں, باقیوں کو تو چھوڑ دیں, اتنا پڑھا لکھا بندہ, وہ کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ تم. اگر وہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ نہیں ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے, پھر وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, جس میں نہ سانس ہے, نہ کھانا پینا ہے, نہ ٹوائلٹ ہے, اور وہ آخرت کی جنت کی زندگی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. اور آج بھی اگر قبر رسول آپ کھودیں گے تو نبی علیہ السلام آپ کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ سارا معاملہ برزخ ہی ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں بھی دیکھا تھا, فزیکلی نہیں آئے ہوئے تھے, وہ ایک اور دنیا ہے, وہ وکھرا جہاں ہے, وہ ہے اصل وکھرا جہاں, برزخ, ان سین بیریئر. جیسے فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو, اور فرشتوں کو یہاں ہونے کے لیے فزیکل جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مومن کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے نا, مسلم کی حدیث ہے. ذرا یہ سارے دربار کھودے نا, مجھے دکھائیں 70-70 ہاتھ کھلی ہوئی ہیں, نہیں ہوں گی. وہ کہیں گے نہیں نہیں, اے روحانی طور پہ کھلی ہونی ہیں, آئے ہو نا دار تلے ہوں. ہاں ایک قبر منو کاٹ دے اڑی 70 گز دائیں بائیں اگے پیچھے, ایک 70 گز ہی قبر تے دکھا دو گے, وہ قبر ہی خود لمبی ہے, لیکن 70 ہاتھ ساری طرف کھلی ہوئی ایک قبر دس دو. اللہ کے بندو, آج بھی نہیں کھودی جا سکتی, وہ دھڑام سے گر پڑے گی جب تک آپ لینٹر نہ ڈالیں. اتنا لمبا اگر آپ کھودیں گے کسی چیز کو, یا تو ہے کہ نیچے جا کے 1 کلومیٹر جا کے اندر کوئی تہخانہ بنائیں, اتنی ڈیپتھ میں آپ بنائیں گے تو زمین اپنے وزن سے ہی گر پڑے گی. بلکہ یہاں تو ہمارے تو چھوٹی موٹی قبروں میں لحد بنائی جائے اگر, وہ لحد ہی گر پڑتی ہے. وہ جو کعبے کی طرف تھوڑا سائڈ پہ کر کے نکالا جاتا ہے ایک صندوقچہ سا, اسے لحد کہتے ہیں. پھر لاش کو آگے کر کے تو یوں ٹلٹ کر کے, سنت بھی یہی ہے دفنانے کا طریقہ. یہ جو باکس والی قبریں ہیں یہ سنت نہیں ہے, جائز ہیں, لیکن ہماری زمینوں میں چونکہ وہ باکس والی قبر ہی کھودنا آسان ہے, وہ لحد مشکل ہے. لحد گر پڑتی ہے تو 70 ہاتھ کون کھولے گا؟ کہتے ہیں یہ آخرت کی زندگی ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں بھی جو آپ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ بھی آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ ان کو اپنے ان دنیاوی معاملات میں نہ دیکھ رہے ہو تو نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ مردہ کہنے والوں, کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو, وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. سرکار اس طرح کا مردہ کون سا مسلمان نبی علیہ السلام کو کہتا ہے؟ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر تیار شہید ہوئے موتا کے اندر, ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی, اور جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اسی عورت کے ساتھ شادی کر لی حضرت علی نے. اسی لیے عبداللہ ابن جعفر اور محمد بن ابی بکر یہ حضرت علی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں, لیکن حقیقی بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے مولا علی نے. اور سیدہ زینب کا تو رشتہ بھی عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. شہید زندہ تو بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ جس کا خاوند زندہ ہو وہ عورت اگر نکاح کہیں اور کر لے, نہیں جی وہ آخرت کی زندگی ہے. آئے ہو نا دار تھلے ہو. تو قادری صاحب سے کوئی پوچھے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ, یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کا مردہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اور اگر آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں موت کا تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, اور پاکستان میں ترجمہ ہوا ہوتا ہے اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں. حالانکہ وصال اور شہید بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں, قرآن نے نہیں استعمال کیے تاکہ آپ کا عقیدہ نہ کہیں خراب ہو جائے. جی وصال ہے جی, وصل ہویا ہے, پردہ فرمایا ہے. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا خطبہ چار جگہ بخاری میں, کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی ڈاکٹرن میں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو. الا یہ ہوتا ہے بی اٹینٹو. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. اب ڈاکٹر طارق قادری صاحب تو کہہ رہے ہیں محمد کوئی کہنا مر چکے, تم مر جاؤ. یہ تو حضرت ابوبکر کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر طارق قادری صاحب. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر اس بات کی دلیل میں یہی آیات پڑھی, سورہ الزمر آیت نمبر 30, انکا میتون و انہم میتون. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افا ام مات او قتل. بخاری میں تو اتنا ہی ہے, حاکم میں تو سورۃ الانبیاء کی بھی وہ آیت پڑھی جو انبیاء اکرام کی متعلقاً موت سے متعلق تھی, اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے. تو یہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن ہے. کیا مسجد کے لیے مولوی ہائر کرنا چاہیے؟ فرض پانچ وقت جماعت. دیکھیں نماز کی پیمنٹ تو نہیں ہوگی, ہاں مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ہائر کریں, بچوں کو قرآن پڑھائے, مسجد کی دیکھ بھال کرے اور ساتھ نماز بھی پڑھا دے تو ٹھیک ہے. ظاہر اب آلٹرنیٹو میں تو کبھی اس کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ لے, لیکن جو مترکن دین کے لیے وقف ہوا ہوا ہے اس کا خرچہ پھر بیت المال سے ہی جانا چاہیے. ایون جو حضرت عمر نے فوجی بھرتی کیے تھے, پہلے تو ہر بندہ ہی جہاد کرتا تھا, جب کوفے میں فوجی چھاؤنی بنائی حضرت عمر نے, اس کے بعد فوج کی تنخواہ لگی ہوئی تھی باقاعدہ. اب ان کو آپ یہ کہیں گے پیسے لے کے جو ہے وہ جہاد کر رہے, نہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے دین کے لیے, تو جو مکمل طور پہ وقف ہوئے میں ان کو تو آپ خرچہ اٹھائیں. وہ نماز پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ دین کے لیے وقف ہونے کا ہے, یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں. وہ پھر اپنی ٹوٹل لائف وقف کریں گے. اور اگر پیرلل میں انہوں نے کوئی دکان کھولی ہے, کاروبار کر رہے ہیں, پھر ایک پیسہ بھی ان کو نہ دیں, ٹھیک ہے. وہ نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, آفیسز کے اندر, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. کوئی امام مسجد تو نہیں برکت کے لیے رکھے ہوتے ہیں, لڑکے خود ہی پڑھاتے ہیں ہاسٹل میں نمازیں, تو ایسا مسئلہ تو کوئی نہیں ہوتا. واضح حدیث ہے سنن نسائی میں, امام حاکم نے اس کو مسلم کی شرط پہ صحیح کہا, امام زابی نے موافقت کی کہ کسی ایسے شخص کو اپنا موزن نہ رکھو جو اذان دینے کی اجرت لے. یعنی اذان کی بھی اجرت نہیں لے سکتے, نماز تو چیز ہی بہت بڑی. آپ کے جو بیانات ہیں ان بیانات کے عنوانات کی فہرست بھی گروپ میں شیئر کروائیں تاکہ اس موضوع پر بیان تلاش کرنا. گروپ میں شیئر کرانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کی بجائے کہ اس وقت 50,000 سے زیادہ میری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, یہ تو پوری کتاب لکھنی پڑے گی. ایک پیج کے اوپر اگر آپ 10 ریفرنس بھی لکھیں تو کتنے صفحوں کی کتاب بن جائے گی. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر وہ تلاش کہاں سے کریں گے؟ آپ پوری کتاب پڑھیں گے؟ نہیں, سرکار یوٹیوب حافظہ اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. آپ رومن میں ٹائپ کریں, ایک ویڈیو نہیں اس ٹاپک پہ, سینکڑوں ویڈیوز میری کھل جائیں گے. تو اس لیے اس لسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمر سیریز گروپ میں چلوائیں, قسط اور واٹس ایپ گروپوں میں, وہ چلا رہے ہوتے ہیں جی. باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں میرے, تو مجھے تو نہیں پتا کون کون گروپ چلا رہا ہوتا ہے, ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھے ہوئے. آپ انہی گروپس میں خود ان کو کہہ دیں, وہ انشاءاللہ شیئر کروا دیں گے. ہماری ثقافت میں شکار کرنا ہے, اس پر کیا جانے والا خرچ کیا مناسب ہے؟ ہاں آپ شکار کریں لیکن اس کے بعد اس کے کھانے کی نیت کریں نا, یہ تو نہیں کہ شکار کر کے چھوڑ دیں, یہ تو غلط ہے اس طرح کا شکار. تو ٹھیک ہے خرچ کریں, ضرور کریں, شکار کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ کسی مقصد کے لیے ہو. خالی جانور تو نہیں مار رہے آپ نے کہ جان نظر آ رہے آپ نے کوئی مرغا بھی مار دی ہے, اس طرح نہیں ہے. اس کو کھانے پینے کے لیے کریں تو ٹھیک ہے. وہ تو قرآن میں سورہ مائدہ میں ذکر ہے شکار کرنے کا. اور سمندر کا شکار تو وہ ہے جو احرام کی حالت میں بھی جائز ہے, ویسے تو جو شکار ہے خشکی کا وہ محرم نہیں کر سکتا. آج کل تو یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی نا, کیونکہ آج کل پیدل تو نہیں لوگ حج پہ جاتے. اس زمانے میں تو دیکھیں تین تین چار چار مہینے لوگ سفر کرتے تھے. اور اگر آپ کو تقریباً اس وقت بھی جو سب کانٹیننٹ کا جو میکات ہے وہ یلم لم ہے, اور یلم لم 96 کلومیٹر پہلے آتا ہے مکہ سے. وہاں سے مکہ پہنچنے کے لیے 2 دن اور 1 رات کا سفر ہے. تو احرام کی حالت میں اب ہرن بھی آ جاتے تھے اور چیزیں بھی, ظاہر ہے وہ ساتھ کتنا سامان آپ لے کے جائیں گے, لوگ شکار کر کے کھاتے تھے, تو محرم کو منع کر دیا گیا. اب سمندر میں تو ظاہر ہے کہ تین تین چار چار ہفتے آپ کو جہاز میں رہنا پڑتا ہے, تو وہاں تو آپ اگر سمندری شکار نہیں کریں گے تو کیسا کھانے پینے کو سٹور کریں گے. اس زمانے میں تو برف تو نہیں ہوتی تھی, تو سمندری شکار کی اجازت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. لیکن زمین کا شکار اس کا تو آپ کا زمین پہ جب آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹو موجود ہے, کوئی سبزی کھا سکتے ہیں, کوئی اور معاملات کر سکتے ہیں, تو شکار تو کیا جا سکتا ہے. ایون کتا رکھا جا سکتا ہے شکار کرنے کے لیے. قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ میں کہ آپ کتا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں, اتنی اس کی اجازت ہے. اگر دو میاں بیوی کماتے ہوں اور بغیر رسید اور ریکارڈ کے زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی اولاد بھی نہیں, موت آنے کی صورت میں شرح کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک ہی موت کی صورت میں شرن تقسیم کیا ہوگی؟ شرن وہی تقسیم ہوگی جی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. ظاہر آپ خرچہ جو ہو گیا اس کی تو تقسیم نہیں ہونی نا, جو اب پیچھے ایسٹس ہیں نا ان کی ہوگی نا. تو وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے گا وہ ایسٹس کس کے نام کے اوپر ہے, قانونن کس کے نام کے اوپر ہے. تو وہ وراثت کے قوانین آئے ہوئے ہیں. اس طرح کے جو کیس ہوں گے اس میں تو آدھی دولت جو ہے نا وہ خاوند کو مل جائے گی, اور خاوند کے مرنے کے اوپر 1/4 بیوی کو ملے گی, باقی وہ خاوند کے جو قریبی بہن بھائی ہیں, اور اگر وہ نہ ہو تو مرد رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی. وراثت کی پوری تفصیلات سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں آئی ہیں, اور اس پہ پورا تفصیلی لیکچر میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. وچ از دا موسٹ اتھینٹک فار انڈرسٹینڈنگ اسلام, کیا چیز اتھینٹک؟ یعنی تفسیر پوچھ رہے ہیں, کیا چیز, کون سی چیز اتھینٹک؟ یہ جس کا بھی سوال ہے انگلش میں لکھا ہوا ہے, ہاں جی, کیا آپ تفسیر قرآن کی پوچھ رہے ہیں؟ اتھینٹسٹی جو ہے کس چیز پر موسٹ ریلائی کرتی ہے, کتابوں سے, علماء سے؟ نہیں نہیں کتابوں سے اسی نام. ابھی میرے اتنی ویڈیو رونا رو رہے ہیں, ہمارے دعوت کا ایک ہی رونا ہے کہ کتابیں بھائی. سینہ مسینہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ مسینہ تو فراڈ ہوتا ہے, سینہ مسینہ تو ملاوٹ ہوتی ہے. جو چیز آپ بک سے نہ ثابت کر سکے وہ کون سی چیز ہے؟ سینہ مسینہ یہ ہے کہ بریلویوں کے سینے کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں, دیوبندیوں کے سینے کہتے ہیں بریلوی مشرک ہے. سینہ مسینہ تو یہ ہے, ٹوٹل اوقات سینہ مسینہ کی یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی, مجلس نمبر 100, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. اس میں نے 50 ایگزامپلز دی ہیں, بڑی بڑی اسپیسیفکلی عقیدے سے متعلق, اور اس کی کرالریز دیکھیں تو سینکڑوں ایگزامپلز بنتی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے اور کتابوں کا دین کیا. اور آپ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ کتابوں کے دین کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ صرف ہم ہی اس دین کو فالو کر رہے ہیں. نہیں, پہلے 300 سال تک معاملات کافی بہتر تھے, پھر گریجولی ہوا ہے, اور آج بھی ہم نے کہیں یہ کلیم نہیں کیا کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں باقی سارے گمراہ ہیں. نہیں, ہم نے یہ کہا کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم نے بریلویوں والا لیا ہوا ہے جو حق پہ مبنی ہے, کچھ حصہ دیوبند کا حق پہ مبنی ہے, کچھ اہل حدیث کا حق پہ مبنی ہے, کچھ شیعہ کا حق پہ مبنی ہے. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی نیا دین لانچ کیا. میں نے چیلنج کیا ہے کہ میرا ایک عقیدہ, میرا ایک نظریہ ایسا جو اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میچ نہ کرتا ہو, چیلنج ہے. رف الزین پہ اگر میں زور دیتا ہوں تو کیا اہل حدیث رف الزین پہ زور نہیں دیتے؟ تو میرا تو کوئی تفرد نہیں ہے. اگر گستاخانہ عبارتوں پہ کفر کے فتوے کی بات ہوتی ہے تو کیا صرف میں گستاخانہ عبارتوں کو کفریہ کہہ رہا ہوں یا بریلوی بھی کہہ رہے ہیں؟ اگر چشتی رسول اللہ کو میں غلط کہتا ہوں تو کیا صرف میں کہہ رہا ہوں یا دیوبندی بھی کہتے ہیں؟ اگر اشلی رسول اللہ کو میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیا صرف میں کہتا ہوں یا بریلوی بھی کہتے ہیں؟ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو میرا سٹانس ہے کیا صرف میرا ہے یا شیعہ کا بھی ہے؟ شیعہ تو بہت غلوب کر جاتے ہیں، میرا ایک نظریہ عقیدہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت دنیا کے کسی فرقے میں نہ پایا جاتا ہو، پھر یہ کہنا کہ وہ نیا نظریہ میں نے لانچ کیا ہے تو غلط ہے۔ ایک تو لے کے آؤ نا کہ انجینئر صاحب سے پہلے کوئی پگڑی نہیں باندھتا تھا، انہوں نے آگے پگڑی اسلام میں داخل کر دی ہے، تو کیا الیاس قادری صاحب ان کی پوری جماعت نہیں پگڑی باندھتی اور اسی طرح کٹ والی پہنتی ہے؟ کیا تبلیغی جماعت والے پگڑی نہیں باندھتے؟ کوئی ایک عقیدہ نظریہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک فرقہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے سارے نظریے میں صحیح مانتا ہوں، وہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم وہ لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ لے۔ نہیں جی وہ قرآن میں آیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ جی جی جی جی اشر تھانوی صاحب، انہیں جی وہ تو گستاخ سی جی۔ اچھا پھر احمد بریلوی صاحب، انہیں جی وہ تو شرک کی بنیاد رکھی ہے نا جی۔ مخالف کی میں بات کر رہا ہوں، اور تم اپنے بابوں میں متفق نہیں ہو تو ان بابوں کا مجھے کیوں پابند کر رہے ہو؟ ایک عام بریلوی جو بنیوں کے بزرگوں کو جاہل نہیں کافر کہتا ہے، کدا بڑا فقیہ ہے عام بریلوی، چک کے پرے ماردا بابے نو، اپنے بابوں کے تلوے چاٹ رہا ہے، دوسروں کے بابے اٹھا کے پرے پھینک رہا ہے، اور جن کے بابے پرے پھینک رہا ہے وہ ان کے بابوں کو پرے پھینکتے ہیں۔ تو جناب بابوں کے تو آپ خود بے احترامی کیے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ساری بے احترامی ایک جگہ جمع ہو گئی ہے ہماری شکل میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ 99 قتل تو اسی بھی کیتے ہیں، یعنی بریلویوں نے جب اپنے سوا سارے فرقوں کو جہنمی کہہ دیا 73 فرقوں میں سے، تو 72 کا قتل تو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اجماع امت کا آپ نے لکھا، جی اجماع حجت ہے، اجماع کا مطلب اجماع بریلویہ، اجماع حنفیہ، اجماع اہل حدیثیہ نہیں ہے، پوری امت ایک بات کرتی ہو، پوری امت ایک بات کرتی ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے، اجماع ہے۔ پوری امت یہ بات کرتی ہے کہ فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اجماع ہے۔ لیکن مجھے بتائیں پوری امت کیا یہ بات کہتی ہے کہ فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے؟ تو کوئی اجماع نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی گاؤں میں صرف بریلویوں کی مسجدیں ہیں تو اس گاؤں میں تو اجماع ہوا ہوا ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام اجماع کی بات کر رہے ہیں نا مستدرک الحاکم میں، المجمع الکبیر طبرانی میں، کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی جو چیز پوری امت ایکسپٹ کرے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت کے اندر گمراہیاں نہیں آئیں گی، گمراہیاں آئی ہیں تو تبھی حضور کہہ رہے ہیں نا 72 جہنم میں جائیں گے، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ سمجھ رہی بات کی؟ یعنی امت کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں رکھتی ہوگی کہ جو گمراہی پر مبنی ہو اور پوری امت کا وہ عقیدہ ہو، کوئی ایک عقیدہ نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں مخالفت آ جائے گی، اور مخالفت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عقیدے پہ اجماع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ہے کہ آپ کے خلاف تو سارے فرقوں کا اجماع ہے۔ نہیں میرے خلاف کوئی اجماع نہیں سرکار، میری جتنی تائید تو کسی فرقے نے کی نہیں ہے۔ آپ بریلویوں سے جا کے پوچھیں جو میں نے یزید کا رگڑا لگایا اور جو بندیوں کی گستاخانہ عبارتوں کا رگڑا لگایا، کیا انجینئر صاحب یہ بکواس کر رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں بالکل صحیح کہنا ہے، کہیں گے کہ نہیں؟ آپ جو بندیوں سے جا کے پوچھیں کہ انجینئر صاحب نے جو بریلویوں کے بزرگوں کی قبر پرستی کو جو ہائی لائٹ کیا، چشتی رسول اللہ کا رد کیا، اعلی حضرت کے طوفانی فتووں کا پوسٹ مارٹم کیا، بڑا غلط کام کیا، نہیں کہنا نہیں ہے بندہ غلط ہے، لیکن اے گال تو ٹھیک ہے، گل سچائی نہیں کرنی چاہیے جی، اے گال ہوتی صحیح ہے، کہیں گے نا؟ ہاں آپ اہل حدیثوں سے جا کے کہیں گے وہ جو انجینئر گمراہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، دیکھو نا کتنا بڑا گمراہ ہے، ہر ویڈیو میں کہتا ہے نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے، تو رفع الیدین تو منسوخ ہو چکا ہے، تو اہل حدیث کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں جی اس لاکھ اختلاف جی، پر اے گل دی صحیح جی، آپس دی گل ہے۔ تو سرکار میرے سے تو سارے متفق ہیں، آپ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں، ہاں ہم آدھا بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہمارے ہر نظریے سے کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو کسی کے گلے میں ہار چلا جاتا ہے۔ ہاں جب ہم المحنت کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو بریلوی ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، ان کے گلے میں ہار جاتا ہے، اور المحنت یعنی دیوبندیوں کی دھم پہ پاؤں آتا ہے یا مفادات پہ زر پڑتی ہے. اور جب ہم اعلی حضرت کے ملفوظات فتاوی رضویہ کے اوپر گرفت کرتے ہیں تو دیوبندیوں کے گلے میں ہار جاتا ہے اور بریلویوں کی دھم پہ پاؤں. تو ام مندسوں میں کیا کراں؟ تو یہ کہنا کہ آپ کے خلاف سب متفق ہیں، نہیں سر، میرے حق میں سارے متفق ہیں. اس سے بڑی بات، اتحاد امت آپ نے آج تک ایسا دیکھا ہے کہ سارے فرقوں کی عوام جو ہے وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ سے مراد ہے کہ ہم تو خود اس سب میں کھڑے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ہمارے ساتھ کیا اٹیچ ہونا ہے، ہم تو خود فالوور ہیں. تو یہ آپ نے اتفاق دیکھا ہے، کیسا بڑا اتفاق ہے کہ پبلک آ رہی ہے. تو لہذا اجماع امت ہے، اجماع مولویاں نہیں ہے. ہاں، امت کدھر جا رہی ہے؟ امت کا حال یہ ہے کہ ایک بریلویوں کا بہت بڑا مفتی اپنے کٹر فالوور کو دسدا ہے کہ پائی اے جڑا بندہ آیا ہی نا، یہ قادیانی ہے، یہ کو بچ کے رہنا ہے. اور وہ بریلوی گھر جا کے یوٹیوب کھولتا ہے، آگے سے قادیانیوں کا کفر تو نکلتا ہی نکلتا ہے، چشتی رسول اللہ بھی نکل آتا ہے. تو وہ آ کے واپس اسی مفتی سے گاٹا فٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماما، بلکہ مامو پارٹی، تو فراڈیاز ہے، انجینئر ٹھیک ہے. تو اجماع امت کس پہ ہوا؟ امت کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہمارے ساتھ. جو بندیوں کے کیس میں بھی آپ یہی دیکھ لیں، اہل حدیث کے کیس میں بھی دیکھ لیں. مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ میرے سوا کون سا ایسا اسلامک سپیکر ہے کہ جس کے خلاف تمام علماء بڑے بڑے جو ہیں فرقوں کے، انہوں نے کلپ بنائے ہوئے ہوں سوائے میرے. بلکہ آج کے دور میں دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنانا ہے. میں نے انشاءاللہ اس کا راز ضرور کرنا ہے، میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں. اسلام کی خدمت کیا؟ آپ ذرا یوٹیوب پہ بتائیں، مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں، میری تو ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ہیں. حیات النبی، حاضر و ناظر، گستاخانہ عبارات، رفع الیدین، نماز کا پریکٹیکل، سینکڑوں ٹاپکس پہ میری ویڈیوز ہیں. ذرا مجھے اور ذرا کوئی ایک مرد مجاہد دکھائے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جس نے اسلام کے سارے ان ٹاپکس پہ بات کی ہو. قرآن کی دوسری دفعہ تفسیر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، 344 لیکچرز میں قرآن کی پوری تفسیر ریکارڈ کی ہے. تو مجھے بتائیں، سارے ٹاپکس پہ میں ہی بول رہا ہوں، تو یہ دوسرے لوگ جو آپ سے تنہائیں اور چندے لے رہے ہیں، یہ کر رہے کیا ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ جی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. چلو ٹھیک ہے، بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں تو کہتا ہوں میں ڈسکس ہوں. سرکار ایک کلپ بناؤ، دو بناؤ، تین بناؤ، سینکڑوں کلپس بنائے ہوئے ہیں، کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ لیں یار. نہیں، اور بعض کا تو کام یہ ہے کہ میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اس کو ریبٹل کرنے کے لیے ایک ویڈیو آ جاتی ہے. سرکار میں تو حالات حاضرہ پہ بول رہا ہوں، میں تو انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور درود شریف کے اوپر میری 5 گھنٹے کی مجلس ہے. دنیا میں آپ ہزاروں کتابیں درود شریف پہ پڑھ لیں، مرے ہوں کی زندوں کی، اور میری ایک مجلس دیکھ لیں، اس سے زیادہ نالج آپ کو اس ایک مجلس میں مل جائے گا. تو آپ کے بزرگ کر رہے کیا ہیں؟ کس بزرگ نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے صبح شام کے سنت اذکار؟ طارق جمیل صاحب کی کوئی ویڈیو دکھا دو مجھے، کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دکھا دو صبح شام کے سنت اذکار، میری ویڈیوز کھلیں گی. فرض نماز کے بعد 17 سنت اذکار، کسی عالم دین کی کوئی ویڈیو جو میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو کوئی، یار یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ امت کو بتاؤ کہ نبی اسلام فرض کے بعد کیا پڑھتے تھے. 17 اذکار، میں نے گرین کارڈ بھی لکھا، ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی. اب یہ باتیں میں اس لیے زیادہ ببانگے دوہل کرنا شروع ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ یہ جو تھوڑا بہت آپ کے دماغ میں کہیں وہم ہے نا کہ یہ لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. ہمیں لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب علماء بھی دین کا کام کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. کیا دین کا کام کر رہے ہیں؟ نظر دکھاؤ نا، منو ٹاپکس بتائے نا. میں آپ کو اسلام کے بنیادی 100 ٹاپکس لکھ دیتا ہوں، 100 علماء نہیں مانگ رہا، ایک بندہ پلانٹ ارتھ پہ جو وہ سارے بنیادی مسائل کو ڈسکس کرتا ہو ویڈیوز کے اندر. چلو ویڈیوز میں نہیں کیا ہوگا, کتابوں میں دکھا دو. کوئی نہیں, کیڑی خدمت. خدمت ہے جناب, جدو آئے سن نہ اتھے ایک کمرے دا مدرسہ ہوندا سی جی. دیکھو پھر اللہ نے کیسا کرم کیتا ہے, آج مفتی صاحب تھلے 10 گڈیاں نے. کرم تے ہونا سی کہ مقتدی کول وی کے گڈی آ جاندی. اے مفتی صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000. یہ کیڑی گڈی ہے جڑی 20,000 ڈالر نہیں سرکار, 20,000 پاکستانی روپیز. تو پتا چلے گا وہ کچھ عرصے بعد انہوں نے کمیٹی میں لڑائی کروا کے نا, یہ مولوی جدھر بھی جو بڑے جاتے ہیں نا دینتر قسم کے, یہ اسلام آباد میں تو یہ طریقہ واردات ہے, کمیٹی کی آپس میں لڑائی کرواتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اینڈ میں مفتی صاحب فیصلہ سناتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں, یہ چندے کو میں خود دیکھوں گا. اچھا میں بھی کروں. اس بعد اللہ کا فضل, پہلے کمیٹی میں پھوٹ ڈلواتے. میں ایم این ڈی نا مدرسے جانا شروع ہوا, مجھے پتا ہے کس طرح کام پا دینے. یہ میرا طریقہ واردات ہوتا ہے, دین کی خدمت پیسے لے کے. اور پھر آپ کو واقعات سنائیں گے کہ جی وہ فلاں عالم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ جی 500,000 تک چیک لے کے آیا, انہوں نے جناب چک کے پرے سٹیا. انہوں نے کہا میں نہیں لینا. وہ پائی انہیں اس وجہ سے سٹیا کہ 50,000 کا لیا. ہاں وہ پھینکتے ہیں نا تو وہ دھاگ بٹھاتے ہیں, جب دھاگ بٹھاتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ اکاؤنٹ نمبر پوچھ کے 50,000 ٹرانسفر کرتا ہے کہ جی یہ تو برا, اس کو تو پیسے سے آئی کوئی نہیں ہے. پیسے سے نہیں ہے تو یہ کہاں سے خرچہ چلا رہا ہے؟ اس نے گھر میں کوئی سونے کا درخت لگایا ہوا ہے؟ کراچی میں ماشاءاللہ جتنا چیریٹی پہ کام ہو رہا ہے نا, مجھے تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. کراچی میں آپ کو جو مدرسے ہیں, ایک ایک بندے نے ایک ایک مدرسے کا پورا خرچہ اٹھایا ہوا ہے. اتنے اتنے کاروباری لوگ ہیں جو دین کو اتنا دیتے ہیں. اچھا وہ مدرسے کا خرچہ ایک بندہ اٹھا رہا ہے, اس کے باوجود اس مدرسے میں آپ چندہ جائیں تو چندہ لیتے بھی ہیں, وہ فالتو ہوتا ہے. تبھی تو یہ سارا کچھ مینج کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. پھر تنخواہیں کیوں تم 15-20,000 بتا کے تو بھیک مانگتے ہو؟ بتاؤ کہ ہماری تنخواہ ڈکلیئرڈ 20,000 ہے اور ان ڈکلیئرڈ لاکھوں میں, جو ہم ڈائریکٹ استعمال کرتے ہیں. جے منو نا, باتیں کرتے ہیں ہمیں جو اپنی جیب سے کھلاتا ہے, اور تم نے کوئی دنیا کی جیب چھوڑی نہیں جو خالی نہ کروائی ہو. اور اینڈ ریزلٹ یہ نکالا ہے کہ خود بھی طوطے بن کے نکلے تھے, آپ رٹ رٹرا کے طوطے بنا کے نکال رہے ہو. نہ قرآن نہ حدیث کا انہیں پتا. اگر پتا ہے تو یہ پتا ہے کہ ہمارے فرقے کے خلاف اگر کوئی آیت یا حدیث پیش کرے گا تو انہیں آگے سے یہ جواب دینا ہے. اے ٹوٹل دین ہے انہوں نے, ایبسولوٹلی کوئی نہیں. تھی کہو کہ بھی وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے عمل شروع کر دیں, یہ چھڑ دو. تو میں نے مجلس 50 اپنا انٹرویو اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا ریکارڈ کروا دیے. دنیا داری یا دین داری اگر دونوں ہیں تو کتنی پرسنٹ ہونی چاہیے؟ اسلام میں دنیا داری تو ہے ہی نہیں ہے جی, 100% دین داری ہے. جس کو آپ دنیا داری کہہ رہے ہیں وہ دنیا داری ہے ہی نہیں. دنیا داری سے مراد اگر آپ اپنا کاروبار لے رہے ہیں تو یہ کہاں سے دنیا داری ہے میرے بھائی؟ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسندیدہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے, بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. اور داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چند تکوں کے بس, یعنی یہ آج تل میں محاورتن بات کروں, چند دراہم کے اگینسٹ میں نے بھی اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھئی تھے, جسے آپ ترخان کہتے ہیں, یہ بڑے عیب کے طور ہے ترخان نے, یعنی لکڑی کا وہ کام کیا کرتے تھے. تو یہ تو انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے تعلیم حاصل کرنا, یہ کوئی دنیا داری نہیں. بس صرف ایک چیز ہے, اصل مسئلہ ہے کہ دین بھی دنیا داری ہے. اگر آپ دین کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور دنیا داری جسے آپ سمجھتے ہیں اگر اس سے آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹیز دی ہوئی پوری کر رہے ہیں تو وہ بھی دینداری ہے. صحیح مسلم حدیث ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے. ایک مرد کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ ایک خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی کا کام۔ یہ پنجابی والا صدقہ نہیں، صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہوگی، ویسے تو ہمیں تو باقی بھی نہیں ہضم ہوتی کہ کوئی سوچے کہ جی میاں بیوی کو کھلانا خاوند کا اپنے بچوں کو، یہ کہاں سے نیکی ہو گیا، تو دنیا داری ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ میاں بیوی کا تعلق بھی، آپ نے فرمایا اگر یہی تعلق وہ مرد کسی ایسی عورت سے پورا کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یا کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جو حلال نہیں ہے، تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ سرکار اگر یہ بات ہے نا تو باقی چیزیں تو شاہی کوئی نہیں، یعنی دنیا کا ہر کام جو آپ کو گناہ سے دور لے جائے وہ نیکی ہے، کوئی بھی وہ کام ہے۔ ایون اگر آپ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے نیشنل جیوگرافی کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، اور اس کی وجہ سے آپ بے حیائی سے بچے ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھنا بھی عبادت ہے، جس میں آپ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہیں، کریچرز کی کریشن کو دیکھ رہے ہیں، کریئٹر نے یہ ساری جو کریشن کی ہے، تو یہ آپ کی نیت ہے۔ آپ نے بس یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام، بس اس میں بچنا ہے۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو کیا آپ دربار اور خانقاہیں ختم کر دیتے؟ نہیں، کبھی بھی نہ ختم کرتا، میں وہی کرتا جو نبی اسلام نے کیا۔ میں بریلویوں کی تطہیر کرتا، اور بریلوی خود کہتے ہیں کہ مزارات بنانا غلط ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی نہ ختم کرواتا، نہ یہ ضرورت ہے ختم کروانے کی۔ نبی اسلام نے نہیں یہ کام کیا، آپ نے تو بت نہیں خانہ کعبے سے نکالے جب تک کہ انقلاب آ نہیں گیا۔ ہاں انقلاب آنے کے بعد ہوتا ہے۔ حضور تو اتنی احتیاط کر رہے ہیں، بخاری مسلم حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جھالیے سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو بھی کعبے میں داخل کر دیتا، ابراہیمی بنیادوں پہ۔ آپ نے تو وہ نہیں کیا اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ جذباتی ڈاکٹرین ہے کہ مزار تعمیر آپ اڑا دیں گے تو وہ پھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ مزار اس وقت ٹوٹیں گے جب مزاروں کے ماننے والوں کو یہ پتا چل جائے گا کہ مسلم کی حدیث کے قبروں پہ مت عمارتیں بناؤ، ہم نے اس حدیث کو مسلم شریف میں رہنے نہیں دینا، باہر نکال کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور جب تک وہ نہیں مانتے، حکومت کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے جب تک لوگوں کی تطہیر نہیں ہوتی۔ آپ کے وکیپیڈیا پیج پر ڈینومینیشن اہل سنت، جبکہ ڈاکٹر سرار کے وکیپیڈیا پیج پر ڈینومینیشن جسٹ اسلام لکھا ہوا ہے۔ یار وکیپیڈیا کا پیج میں نے نہیں بنایا ہوا، اگر میں نے بنایا ہوتا تو میں بھی یقیناً اس چیز کو لکھتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اہل سنت لکھا ہے یا اہل سنت پاک ڈاٹ کام لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ اہل سنت سے مراد اس بڑی فکر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ہم جو دو بڑی دراڑے ہیں شیعہ اور سنی، اس میں ہم سنیت کی فکر کے اوپر ہیں۔ سنیت فرقہ نہیں، یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث والا معاملہ نہیں، سنیت کی فکر۔ ابھی یہ جو مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں جن پہ پچھلے دنوں دیوبندیوں نے حملہ بھی کیا، اور شکر الحمدللہ ان کی جان بخشی ہو گئی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسے علماء لوگ کی، تو انہوں نے میرا ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے مجھ سے، انہوں نے دو گھنٹے کی ویڈیو ایک ریکارڈ ہوئی ہے، ان کے آفیشیل پیج پہ اپلوڈ ہے، کچھ عرصے میں شاید ہم بھی اپلوڈ کر دیں۔ اس میں میں نے اس کو پورا بریف کیا۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت کا منہج جو ہے کتاب اللہ، سنت، اجماع، اور اس کے بعد اجتہاد والا معاملہ، اور اس میں جو اہل سنت منہج کی کتابیں ہیں ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں قرآن تو کامن کتاب ہے سنی اور شیعہ کی، باقی تو یہاں اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم فرقہ واریت کے خلاف بولتے ہیں تو اس سے مراد اسٹیبلش فرقے۔ اس کانٹیکسٹ میں میں سنیت کو فرقہ نہیں مانتا ہوں، اہل سنت کی فکر کو میں صحابہ تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کی فکر مانتا ہوں۔ اس کو آپ سنی کہہ لیں، آپ اس کو بے شک شیعہ کہہ لیں۔ حضرت علی کے جو ساتھی تھے شیعان علی کہلائے، تو کیا ہم ان کو کوئی وابی کہہ دیتے ہیں یا انہیں ہم جو ہے رافضی کہہ دیتے ہیں؟ نہیں، تو فکر کی بات ہے۔ باقی میرا وہ انٹرویو دیکھیں، اس میں نے کھول کے، جماعت المسلمین والے اپنے علاوہ سب کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خارجی ہیں، خارجیوں کی نشانی ہے۔ سنسائی میں حدیث ہے قیامت تک خوارج نکلیں گے، ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا۔ انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا ہے، جس طرح خوارج نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا تھا، اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ باقی جماعت المسلمین اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ تمام عبادات بالخصوص نماز میزان عمل میں تولی جائیں گی یا کاؤنٹ کی جائیں گی؟ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، تولی جائیں گی۔ قرآن و سنت میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ نیکیاں تولنے کے بارے میں، گننے کے بارے میں نہیں. وہ گننا تو ہمارے سینس میں ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ آپ کی 10 نیکیاں میری 100,000 نیکیوں میں بھاری ہو. میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندہ جس کے اپنے تیل کے کنویں ہوں اور وہ مکہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس پہ رہتا ہو اور ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھے اور کہ جی مجھے ہر نماز کا 100,000 گنا ثواب مل رہا ہے, اور ایک غریب جو پاکستان کی جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کرتا ہے اور بچارہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا, اذان کی آواز سن کے وہی اپنا پٹکا کھول کے وہاں بچھاتا ہے قبلہ رخ اور وہیں کہیں ٹوٹی سے وضو کر کے 4 فرض پڑھ لیتا ہے بغیر جماعت کے, ہو سکتا ہے اس کے 4 فرض اس کی پوری زندگی کی نمازوں پہ بھاری ہوں. ہاں, نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی, یہ اللہ کا کام ہے. اگر دنیا کی زندگی مکڑی اور مچھر کے پر کے برابر تو انبیاء کرام اولاد نرینہ کے لیے دعا کیوں کرتے تھے یا ایک سے زیادہ ازواج کیوں کرتے تھے؟ نہیں, دنیا کی زندگی کو جو کہا گیا نا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی آپ نے اپنی ختم کر لینی ہے. یہ آپ کو حدیث نظر آئی ہے بخاری مسلم کی, تو وہ مسلم کی وہ حدیث نہیں نظر آئی ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. آپ اپنی بیویاں قتل کر رہے ہیں اور کئی بیویاں اپنے خامنوں کو قتل کر کے کوکر میں پکا کے کھا لیتی ہیں. تو اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا, اسلام آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے, اس کے مقابلے پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ختم کر دینا ہے آپ نے. یعنی اگر میں یہ کلیم کروں کہ فرض نماز کے مقابلے پر 100 دفعہ کوئی ذکر کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوگی کہ بعض لوگ صرف تسبیح پھیرتے رہتے ہیں, نماز کوئی نہیں پڑھتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسبیح پڑھنے کی اہمیت کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ کمپیرزن میں بات ہو رہی ہے. تو آخرت کے ساتھ اسے کمپیر کیا گیا ہے. باقی دنیا میں تو ظاہر ہے اسی دنیا میں آپ نے رہنا ہے میرے بھائی. سمندر کے اوپر ہی کشتی چلتی ہے, سمندر کے بغیر پانی کے بغیر کشتی چل سکتی ہے؟ لیکن اسلام بس یہ کہتا ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو, برتنے کی جگہ دنیا کو آپ استعمال کے طور پر رکھیں, اپنے اوپر سوار نہ کریں. یہ بیلنس ہے. جب آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ آگ بگولا کیوں ہوتے ہیں؟ بس وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ ہوگا جس سے کسی کی دم پہ پاؤں آئے گا اور کسی کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے گی اور کسی کے گلے میں ہار چلا جائے گا. کیوں تو انہی سے پوچھا جا سکتا ہے, میں تو نہیں بتا سکتا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے بچاروں کو اپنے فرقے کی محبت کی وجہ سے وہ چیزیں اچھی نہ لگتی ہوں, ان کی ایفیلیشن کہیں اور ہو, یا وہ شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہوں اور اس حدیث کا شکار ہو جائیں جو المستدرک الحاکم میں ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے لیکن اس حال میں اس کو موت آئے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس میں ہو, تو نبی الاسلام نے فرمایا ایسا شخص جہنم میں ہی جائے گا. تو ہو سکتا ہے وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو, لیکن یہ میں آخرت کا فیصلہ نہیں کرتا, صرف اسے ڈراؤں گا کہ اگر تیرے دل میں کوئی ایسی تکلیف آتی ہے تو فکر کر کہیں تو اس کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہا. یا وہ مسلم کی حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, کہیں تیرے اندر منافقت تو نہیں آ چکی ہوئی, تو وہ خود فیصلہ کرے. میرا آپ سے سوال ہے کہ قادیانی کیسے بہتر ہیں یہودیوں سے؟ یہ تو واجب القتل ہے. اگر واجب القتل ہے تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, خادم رضوی صاحب نے کتنے قادیانی قتل کیے ہیں بتائیں کوئی, یا ان کا بیٹا, یہ طریقے لبیک, وہ ساری اللہ کے بندوں کا نہیں ہے, پریکٹیکل ان کو بھی پتا ہے, معاملات اور ہیں. اب رہ گیا یہودیوں سے بہتر ہے, یہ تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا. اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے ہاں کہ دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی, قادیانی کو کس کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ دیوبند, اہل حدیث اور شیعہ کے ساتھ. یہ 100,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, یہ سب کے سب مرتد ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلی حضرت کے نزدیک ان کے فرقے کے سوا جتنے فرقے ہیں یہود و نصارہ ان سے بہتر ہیں. تو سرکار یہ تو چیز ہی پیچھے رہ گی, تجھے اپنی فکر کرو. تو انو اعلی حضرت نے کٹے آیا ہے, قادیانی کو چھڑ دو. انجینئر صاحب کیا پیری فقیری ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ ہاں ظاہر ہے جن کی روٹی روزی سے چل رہی ان کا کیسے گزارا چلے گا، بالکل بہت ضروری ہے. جب تک یہ رامسور نہیں کھائیں گے تو کیسے ان کے معاملات چلیں گے؟ سرکار میں نے نام لیے بغیر پھر ایک پرسنل ہو جائے گا، حتی عزت کا نوٹس ہی نہ آ جائے عدالت کی طرف سے. میں نے ایسے پیر دیکھے ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی، اندر تو پتہ نہیں کیا وہ پڑھتے ہوں گے، جو ظاہر نماز ہے نا وہ بھی غلط پڑھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں، قوما نہیں صحیح کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں، مراد یہ کہ وہ نماز مغرب لاندے ہیں. اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو ایک منٹ کے اندر ڈرائیو کے دوران سینکڑوں روپے کا فیول پھونک دیں، وہ بڑی والی گاڑیاں. موبائل تے چھتر ہو نہیں نے وڈے والے ٹچ سکرین. اور حالت یہ ہے کہ غریب گاؤں کی عورتیں دعا کروانے کے لیے آتی ہیں، اب جاہل عورتیں بیچاری، استحصال ہو رہا ہے ان کا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بیچاریاں دوپٹے سے یوں کھول کے نا 5 روپے کا سکہ 10 روپے کا سکہ، کوئی زیادہ تڑ والی ہے تو 20 روپے کا نوٹ نکلے گا، لیکن وہ گرا کھول کے آپ انداز لگائیں، وہ جس نے اپنے دوپٹے کو گرا لگا کے وہ سنبھالا ہوا نا سکہ، تو اس کے نزدیک اس سکے کی کتنی اہمیت ہے. اسے نہیں پتا کہ اس سکے سے تیرے پیر کا ایک سیکنڈ کا فیول بھی پورا نہیں ہوتا، اور وہ پیر اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ لاکھوں کا چندہ تو لے رہا ہے، وہ 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا. ہاں آپ کے اس وقت پولیٹیکل جماعتوں میں جتنی مین پوسٹیں ہیں ان کے پر سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ ملتان کے پیر صاحب ہیں، نام لیے بغیر، ایکس ہمارے فورن منسٹر بھی رہے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت کے وہ سرکردہ رکن ہے. ان کی ویڈیو نہیں آپ نے دیکھی کس طرح وہ درباروں سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ سارا فراڈ ہے. پیری مریدی کی شرعی حیثیت، وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، قرآن و حدیث میں جس پیری مریدی کا ذکر ہے نا وہ حاکم وقت کی بیعت ہے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. یہ پیری مریدی کی جو بیعتیں ہیں نا یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں، ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اسے کوئی ایک عمل کہہ سکتے ہیں جسے انتظامی معاملہ، جس میں ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے، پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کیا، خود بھی اس کی بیعت کی، اور ایک انتظامی جیسے ووٹنگ سسٹم یا کسی جماعت کی رکنیت کے طور پہ. شرعی طور پہ تو بیعت وہی ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت ہو، جو خلیفہ راشدین کی ہوتی تھی، باقی تو سارا ڈرامہ بازی چل رہی ہے زیادہ تر. امام بخاری مسلم نے بعض لوگوں سے احادیث کیوں نہیں لی؟ بڑے بڑے اہل سنت کے احمد سے انہوں نے ریزیں لی ہیں، مثلا امام بخاری، امام مسلم نے امام انیفا سے کوئی ریس نہیں لی ہے. تو ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا تھا، حدیث کی فیلڈ میں وہ دیکھتے تھے. صرف اہل تشیع کے امام جو ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کے امام بھی اگر آپ دیکھیں تو امام باقر کی حدیثیں تو ہیں بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر. مسلم میں تو امام جعفر کی بھی حدیث ہے، 2005 نمبر جو حدیث ہے مسلم کی، کہ نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں، اور پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو پورا خطبہ صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث میں آیا نا، اس کے راوی امام جعفر ہیں، امام موسیٰ کاظم کے والد، اور انہوں نے امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے، اور جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وہ مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے حاج والی، جو کئی صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، وہ جابر بن عبداللہ سے حدیث امام باقر نے بیان کی ہے، جب وہ ان کے سینے کے بٹن کھولتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں کہ تم میرے نبی کے بیٹے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں. میرا سوال تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو بس اس وجہ سے غلط کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے سخت لہجہ استعمال. نہیں نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں میرے بھائی. ان لوگوں کو آپ یہ کہیں، یہ کوئی سخت لہجہ میرا تو نہیں، کافروں کے رابطہ، ان کو کہیں قرآن میں آیت ہے، بلکہ یہ نہ بتائیں، پھر تو وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جائیں گے. ان کو کہیں کہ تکنا وہ انجینئر نے ایک اور گل کرتی ہے، کہ وہ کافر کہتے سن جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد اور اس کے ساتھی جو ہے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو دیکھیں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ وہ لگا دیں گے. اور یہ سورۃ المنافقون کی آیت ہے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ محاورتن بیان ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں اگر لفظ استعمال نہ کروں, اس کے بجائے میں یہ کہوں کہ کافر کہتے تھے کہ اس کی بیوی بدکار ہے, یہ پاگل ہے, یہ مجنون ہے, یہ لفظ زیادہ تکلیف دے یا ان کو کمپائل کر کے جو میں نے لفظ بولا تھا وہ زیادہ تکلیف دے. اور پھر اب تو اہل حدیث کے علماء نے بھی بول دیا, وہ خلیل الرحمان صاحب نے عہدے خلاف ایف آئی آر کٹائی ہے اس گلے پاڑنے والے نے, انہوں نے کہا تمام انبیاء, اس لیے کہ اردو میں ایسے ہی بولا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں. آپ کا اگر یہ کہیں بدگمانی آپ کے دماغ میں آ گئی اس وجہ سے کر رہے ہیں, مجھے تو چھوڑ دیں. آپ ان کو قرآن کی آیت اور حدیث وہ بتائیں جو ان کے مسئلے کے خلاف ہے, میرا لیکچر نہیں, آپ بتا دیں اور منوا کے دسو ٹائم کیا مت تک ہے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, جو چشتی رسول اللہ عشری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ہماری اور باتیں کہاں سے مانیں گے, وہ تو اپنے بابوں کے قلموں کا دفاع کر رہے ہیں. لے جی آپ کا پورا تھڈا میں نے ختم کر دیا ہے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے پرچی میرے ٹیبل پہ آنے سے پہلے لکھ کے آگے پہنچائی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو, کوئی ایسا بندہ تو بتائیں. آپ کی پرچی نہیں میرے پاس آئی تھی, پرچی آئی ہے ابھی, ابھی تو نہیں نا میرے بھائی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیر سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں اے اللہ, جنوں میں سے ہوں, انسانوں میں سے, ان کے ساتھ خیر و بھلائی اور عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بٹ صاحب بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, اور بھی جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ ملک پاکستان کے حالات کی بہتری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين الى يوم الدين.